Middernacht, het is maandag 5 januari. Renate Evers met het NOS Journaal. Het KNMI heeft code geel afgekondigd omdat het in het hele land glad kan worden. De gladheid kan aanhouden tot en met de ochtendspits. De waarschuwing voor gevaarlijk weer wordt gegeven omdat natte weggedeelten kunnen gaan bevriezen. In Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant wordt al gestrooid en waarschijnlijk gaat Rijkswaterstaat vannacht ook op andere plaatsen de weg op. Alleen in een smalle strook langs de kust en op de Waddeneilanden zal het boven het vriespunt blijven. Burgemeester de Blasio van New York heeft opgeroepen tot verzoening. Hij deed dat tijdens een herdenkingsdienst voor een omgekomen politieman. Tijdens zijn woorden waren er opnieuw politiemensen die zich omdraaiden uit protest tegen de burgemeester. Zij vinden dat hij de politie niet genoeg steunt. In Boston begint morgen het proces tegen Jahar Tsarnaev, een van de twee plegers van de aanslag tijdens de marathon van Boston. Bij die aanslag in april 2013 vielen 3 doden en meer dan 260 mensen raakten gewond. Het Openbaar Ministerie in Boston zegt voldoende bewijzen te hebben om Tsarnaev te laten veroordelen, mogelijk tot de doodstraf. Zijn broer, die medeplichtig zou zijn geweest, kwam 3 dagen na de aanslag om het leven tijdens een confrontatie met de politie. Jorrit Bergsma heeft de Nederlandse marathontitel op kunstijs veroverd. De Olympisch kampioen op de 10 kilometer was in 2010 en 2012 winnaar op natuurijs. Tweede was dit jaar Marcel van Ham, derde werd Gary Heckman. Bij de vrouwen werd Mariska Huisman voor de 3e keer kampioen voor Irene Schouten en Voske Tamar van der Wal. Huisman pakte in 2010 en 2012 de nationale titel ook. Het weer, de temperatuur daalt vannacht tot rond of iets onder het vriespunt. Overdag wolkenvelden, maar ook wat zon, het wordt 's middags een graad of 4. Dinsdag blijft het droog en schijnt vooral in het zuiden de zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de eerste Echte Janne van 2015. De radio verbod en mijn naam is dus Jan Roos. Ja, dat kan nog net, maar we doen het niet en ik ben Jan Heemskerk. Bel mij gelijk, heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Janne Jan. Een Echte Jan, dat ben je niet een genetisch bepaald. Dus beuk je je vriendin op haar kanus, krijg je vervolgens een contactverbod. Ga je op jihad, word je door papi teruggehaald. Ga je weer met die chick, ondanks het verbod, ga je met haar als een reisje maken naar Turkije. En word je opgepakt op de luchthaven zoals Jijoen Bontik, de Belgische Syriëganger. Dan ben je een ontzettende Johan Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Dan laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Echte Jan of Johan. Wee! Echte Jan of Johan. Echte een nieuw jaar. Of Johan. Echte Jan of Johan. Zullen wij in 2015 ons best gaan doen op deze show? Zullen we dat eens proberen? Nou ja, een wonderlijke notie. Nee, maar afgelopen jaar hebben we toch af en toe een beetje laten lopen. Tenminste, ja. Jij? Oh, ik dacht dat je hier met een mea culpa kwam. En zo van, nou ja, Jan, ik heb je wel heel erg lang zitten vorig jaar. Nee. Nou, laten we doen. Is goed. We beginnen met een Jan die overigens een Johan is. Jan Eikelboom. Op het moment dat hij denkt dat de camera uitstaat, vertelt hij ons dat zijn strijders geen gevangenen maken, maar hun tegenstanders executeren. Oh, dat wil je. Jan Eikelboom die werkt voor Nieuwsuur. En Jan Eikelboom die ging dus vreselijk de mist in met zijn koerenscoop over executie van ISIS-leden. En daarna blunderde Jan Eikelboom over gewone moslims in Nieuwsuur, die in feite hartstikke ongewoon fundamentalistisch zijn. Dus wat doet Jan Eikelboom? Nou? Die houdt een tijdje lekker zijn waffel, zou je zeggen, Jan. Zou je zeggen. Maar... Nee hoor, Jantje Eikelboom ging gisteren vraagtekens zetten bij de scoop van RTL Nieuws dat er een Nederlander tegen ISIS vecht. Wat een eikelboom, of wat? Ik snap er niks van. Wat bezielt Jan? Nee, maar Jan is hier ook wel eens geweest. Nee, goeie gozer verder. Jan, die gaat van conflictgebied naar conflictgebied. Hij deugt ter plekke waar ik niet heen durf. Dat dacht ik ook. Ja. Dat denk je, die gozer. Nou, die deugt. Eerst een gezeik met die Koerden. Toen was het met de gewone moslims. En dan ga je kleinzerig de scoop van een ander nieuws... Misschien groeit Jan allemaal een beetje boven het hoofd. Nou, die ga je een beetje afzeiken. Hij was ook al van Twitter gegaan, omdat mensen commentaar hadden. Nee, Eikelboom, je bent gewoon een Johan. Ja, oké. Iemand voor wie ik eigenlijk ook verwacht dat hij wel een Johan zal wezen. Zou kunnen, zou kunnen. Jeroentje Dijsselbloem. We hebben een paar hele grote meevallers gehad. En alles bij elkaar hebben we dus heel veel geld in kas, om het maar populair te zeggen. Ah, heel veel geld in kas. Wat een ongelooflijk liegbij. Hij heeft het laatste dag van het jaar, Jan, heeft hij 1,1 miljard belasting eurotjes. Weet wel, die achterstallige eurotjes of die extra eurotjes die we moesten betalen. AKA, ons geld, uw geld, overgemaakt aan Brussel. Jeroen heeft natuurlijk twee petten op. Meneer is de baas van de Eurogroep en minister van Financiën van Nederland. En hij is dus tegelijk betaler en ontvanger. En dat laatste, dat vindt hij blijkbaar belangrijker dan het eerste. Want hij is ongeveer elke parlementaire wet geschonden die het schende viel met die betaling. En we begrijpen nog steeds niet waarom hij het nou snel moest doen en niet even rustig kon uitrekenen of het wel klopt en of het wel volgens de juiste procedures is verlopen allemaal. Dus, Jeroen Dijsselbloem, voor de zoveelste keer een onwijze Johan. Nee, maar je begrijpt toch niet. Je maakt 1 miljard euro over van ons. Hij kan niet wachten. Het is niet van de staat, het is van ons. Onze belastingcentjes. Wij willen helemaal dat niet overmaken. Nee, zeker niet. Maar in ieder geval, als het dan moet met zo'n naheffing, laat ons dan zien waarom wij onze zuurverdiende centjes in dat zwarte gat van Brussel moeten kieperen. Maar dan zegt hij nee. Ik laat jullie dat niet zien. Nee. Dat is toch een beetje gek, Jan? Dat is vrij gek. Stel, hè. Ik stel even. Jij bezoekt een prostituee. Wat je nooit zou doen. Het idee alleen maar. Maar stel. Krijg ik bultjes in mijn penis. Dat wil ik niet. Daar wilde ik niet heen gaan. Oh, ik wilde eigenlijk meer in het financiële plaatje gaan. Dat zij niet vertelt hoeveel geld jij genaaid wordt. Tja. En zij zegt tegen jou. Ja, Jan. Daar ben je dan. Ja, zeker. Maar ik vertel je niet wat het kost. Hè? Snap je? Ja, dat zou ik wel. Nee. Deze metafoor gaat niet. Manken, hè? Ja, geloopt een beetje in de soep. Nee. Maar Dijsselbloem. Dus, gewoon. Johan, ja. Ja, die metafoor die liep niet helemaal mis. Ga jij trouwens wel eens naar de hoeren? Nee. Oh my. Abu Abdullah Al-Landi! Ja, dat was dus Abu Abdullah Al-Landi. Oftewel Sultan Bersel uit Maastricht. Deze gezellige nedermokro die deed boem in Bagdad. Uit naam van de religie van de vrede. Hij nam 20 mensen gezellig mee naar het paradijs, waar hij 72 maagden op deze sneuneus liggen te wachten waarschijnlijk. Althans, dat denkt die sukkel dan, want het is natuurlijk allemaal niet zo, Jan. Want God bestaat niet. Heb jij er wel bij stilgestaan wat een hel dat moet zijn, 72 maagden? Lijkt me verschrikkelijk. Ik heb liever 4 ingerezen nollen. 1? Ook desnoods. Nee, 1. Maar het is paradijs. Met een beetje ervaring en een hoop enthousiasme. Nee, maar dat is oneindig, hè. Dat is niet dat je op een gegeven moment denkt van, nou, weet je, ik heb geen zin meer. Of volgende week gaan we dood. Nee, paradijs is voor altijd. Oh. Dan is het wel leuk om wat achter de hand te houden, Jan. Okay. Of niet? Of ben jij van een elke dag citroenijsman? Maar. Heel dol op citroenijs. Ja, daarom. Ja. Maar goed, we hadden het over. Gaat het over die 72 maagden. Ja. Oh ja, wat IS is natuurlijk al waanzin. Maar om je ook nog eens even op te blazen voor Allah, is toch wel heel erg triest. Enfin, deze vrome moslim zal wel weer volgens de wegkijkkerk niets, maar dan ook werkelijk niets, met de islam te maken hebben. Een lone wolf. Gek, een lone wolf. Oh, zo Marie. Oh. Ja, dat is raar. Abdullah Al-Landi die kon geen stage krijgen. En daarom is hij boos geworden. En toen is hij in de war geraakt, Jan. En van wie kreeg hij geen stage? Van de Nederlander, want dat is een ware racist. Institutionele racisme, Jan. Oh. En daarom blazen die jongens zich op door jou en wij. Wij slechte Hollanders. Nou ja, sorry. Heeft niks met de religie te maken. Nou, sorry. Nee. Maar Abdullah, als je dit hoort, wat je niet doet, want je bent dood. Je bent een Johan. Of is dat niet handig om te zeggen? Het zal wel iets handig zijn om te zeggen, Jan. Ik moet zeggen, ik kan het er ook nog steeds niet. Toch altijd denken, ja, hoe erg je het ook allemaal vindt om nou met een bomgordel Bagdad in te wandelen. Ik zie het me niet doen, maar ja, dat ben ik. Ik denk overigens dat jij meer implodeert dan explodeert. Wat? We gingen ons best doen, weet je nog? Ja, het voornemen is wel razendsnel. En je moet ik doe nu het bruggetje. Over hoeren gesproken. Yo, Janneke van den Bergen. We vinden het volkomen normaal dat mannen hier legaal seks bij vrouwen kunnen kopen. Maar als we de rollen omdraaien, dan voelt dat toch ineens bizar en abnormaal aan. Huh? Wat? Hé? Nou. Wil je dat nog één keer draaien? We vinden het volkomen normaal dat mannen hier legaal seks bij vrouwen kunnen seks kopen. Ja. Maar als we de rollen omdraaien, voelt het toch ineens bizar en abnormaal aan. Helemaal niet waar. Ze kunnen bij mij makkelijker komen voor seks. Als ze ervoor willen betalen, nog mooier. Ja. Wat is dat dan? Nog één keer, hè? Ja. We vinden het volkomen normaal dat mannen hier legaal seks bij vrouwen kunnen kopen. Maar als we de rollen omdraaien, voelt het toch ineens dus bizar legaal en seks kopen bij mij. Mannen, ja. Nou, kom maar op. Ja, kan. Wat is waarom is dat voorkomen? Dat voelt het helemaal niet raar. Nee, het voelt helemaal niet raar. Het voelt wel ik denk raar, alleen maar dat er niet één vrouw in deze wereld ook maar €5 nodig ervoor over heeft om te krijgen wat je anders gratis ook kunt krijgen. Ja, nee. Goed. Nou. Oh, wacht. Ik ben nog helemaal vergeten. Ik moest nog eventjes... doe even een verjaardagsplaatje, kabouter. Want er is iemand jarig. Oh ja. Ja. Het is toch al 12 uur geweest. Het is altijd iemand jarig. Ja! Even weten welke Jojanneke je dit beloofd hebt. Nou, niet Jojanneke van den Bergen. Nee. Maar goed, ga door. Ja, nee, dat is dit wel voor waanzin. Ga dan door. Nee, ja, doe even normaal, man. Dan gaan we door over Jojanneke. Goed, nou ja. Nee, het ding is een beetje oud-collega van ons twee. Jojanneke die werkt voor de EO. En dat is natuurlijk al grappig genoeg dat al die christengekkies pauwnieuws verlaters opvangen. Maar Jo heeft ambitie en Jo is tegen hoeren. En dus maakten ze een hoeren en zijn allemaal slachtofferserie. Nou, dat is prachtig natuurlijk. Dus volgens Jo zit 70% gedwongen in het vak. Maar Jan, volgens haar, volgens de hoeren zelf, is dat helemaal niet waar. Oh. En Jo heeft het cijfer dus uit haar duim gezogen om de situatie ernstiger voor te doen dan zij in werkelijkheid is. Ja. En wat maakt onze Jo dat, hoewel we bijzonder van haar houden, daar gaat het verder niet om. Een hoer. Nee, een Johan. Een Johan, ja. Nou, dankjewel. Leuk, dankjewel. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Hebben we nog tijd? Het is wel gelopen. Echte Jan, of Johan, echte Jan. Jongen, jongen, jongen. Ja, nu gaan we even wat serieuzer doen, want we hebben ook een serieuze gast. En mocht je, zeg maar... Op 14 december niet hebben geluisterd. Nee, maar mocht je willen zien hoe de vrouw achter de stem... Zal ik even radio1.nl aanzetten. Dat is gewoon een tip voor mij. Wil bij Aart is namelijk. Zij is namelijk... Wat staat daar? Lecturer. Ze is namelijk lecturer. Bij het Alte Jong Centrum voor Inlichtingen en Veiligheidsstudies aan de UvA. En stichter van het Jonge Vrouwennetwerk. Wat heel erg stoer klinkt als je het mij vraagt. En als je het Jan vraagt. Ook. Ook ja, zeker. Zij is vannacht onze hoofdgast. Welkom Willemijn Aart. Dankjewel. Willemijn, laten we eens even beginnen met even een aantal zaken duidelijk te maken. Oh. Ja, we gaan eerst de pedalen dingen zijn, duidelijk maken. Ja. Lecturer. Ik ben gewoon juf. Juf bij de Universiteit van Amsterdam. Zeg dat dan, joh. Het klinkt wel zelfs nog beter. Lecturer. Je bent juf. Goedemorgen, ja, ik ben Willemijn. Ik ben jullie lecturer. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat als ze tegen mij zeggen... Hi, ik ben Willemijn en ik ben jouw juf. Laat ze het niet horen. Zo, de zegt. Nou, dat is hartstikke leuk. Wat wil je meer duidelijk dan maken? Ik wil heel graag even een analyse maken voordat we actualiteiten doen. En daarna overal jouw specialiteiten. Dan is nog de vraag, wie is in hemelsnaam Ad de Jonge? Ad de Jonge was een van de topanalisten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Dus de voorloper van de AIVD. Ah, en Ad is niet meer, want je zei was. Klopt. En Ad de Jonge is geen familie van... Niet dat ik weet. Mooi. Is Ad in het harnas gestorven? Of weet je, ik zie nou James Bond-achtige dingen bij. Maar dat is toch... Nee, dat hebben we in Nederland helemaal niet. Nee? Ik weet het niet, om eerlijk te zijn. Oh, schattig. Ja, ja. Dus je hebt het jonge naar vrouwennetwerk heb je opgericht. Maar je weet helemaal niet hoe het met Ad de patat is gegaan. Ik weet niet hoe het uiteindelijk met Ad is afgelopen. Vreemd dat je niet afvraagt. Maar wel heel eerlijk ook. Ja, maar eerlijkheid is... Dat zou gewoon eens kunnen verzinnen. En dan hadden wij toch wel geloofd. Ja, hij maakt het er gewoon van af dat Ad het aan zijn rikketik kreeg van alle spanning. Het zou zomaar kunnen. Nou, zie je wel. Maar niet voordat hij een groot legaat aan de Universiteit van Amsterdam had achtergelaten. Ah, nee. Geen centrum. Legaat. Nee, wij vonden... Hij is een van de beste analisten die Nederland ooit kende. Er kwamen echt Amerikanen speciaal voor hem naar Nederland toe. En wij waren natuurlijk op zoek naar een goede naamgever voor ons centrum. En was Ad dan zo'n Koude Oorlog-analist? Of wat voor analist was hij? Onder andere. Oeh, spannend. Ja, maar mag ik dan nog even één vraag inhoudelijk stellen... voordat we gewoon met platte dingen verder gaan? Wat is dat, wat updaten, vertalen? Wat doe je dan? Hij kreeg informatie binnen over zaken waar Nederland toen mee bezig was. En probeerde dat in goede banen te leiden. En zorgen dat hij ook op het goede bureau belandde. Nou. Ad was dus gewoon een soort postbode. Tjonge, jongen. Nee, maar ja. Ik heb het bij jou ook wel altijd wel gezien, Jan. Wat? Toch iets in de AIVD. Ik zou heel graag... Graag zo'n krant met van die gaatjes erin. Nee, maar ik zal je vertellen. Op een gegeven moment zochten ze mensen daarvoor. En toen dacht ik, dat is toch hartstikke leuk voor mij. Ja, maar het is heel weigerd zeker. Nou, ik heb nooit meer wat gehoord. Maar misschien was dat wel een opdracht of een teken waar ik iets mee had moeten doen. Ja, dat weet ik. Misschien was het een test. Ja, ja, maar goed. We gaan even over de actualiteit hebben. Dan gaan we het hebben over... Oh, maar zullen we dan meteen qua actualiteit de factuurfraude doen? Nou, zullen we eerst eventjes... Wat ik zo grappig vind. Oh. Ik zit hier naar teletext te kijken. Nou, teletext is sowieso iets uit de jaren 70. Maar goed... Maar daar staat helemaal niet op dat de euro naar beneden is gekletterd. Want die is nu, geloof ik... Maar wanneer is dat gebeurd, Jan? $1.19 waard. Dat is net gebeurd in Azië. Dus de euro is echt ongelooflijk. De beurzen in Azië gingen over en de euro heeft een uitglijder gemaakt op het gebied van de dollar. Nou, gelukkig hebben we Willemijn Aartsie. Willemijn, wat betekent dit? Voor jouw vakantie in New York bijvoorbeeld. Ik wou net zeggen, voor mij betekent het vooral dat mijn trip naar New York veel duurder wordt. Ja, maar wat betekent dat voor de stabiliteit? Oh, ja, kun jij het ook rotten, daar ga je helemaal niet over. Hey, je hebt gelijk ook. Want, in ieder geval... Wat? Ah, joh, wat maakt het ook? We gaan gewoon over andere dingen hebben. Okay. Factuurfraude. Er is factuurfraude. Ja, daarom, ik ga dan over die euro beginnen. Weet Willemijn veel, die wil gewoon... De gemeente Amsterdam die heeft dus vorig jaar meer dan 186.000 euro overgemaakt. 186.000, hè? Ja, dat is best wat. Naar een verkeerde bankrekening, ja. En dat is dus gedaan door een stagiair. Ja, maar het is factuurfraude. Wat is factuurfraude? Ja, dat heb ik toch net gezegd. Oh nee, wat is factuurfraude? Mag ik het uitleggen? Wat ik heb begrepen is dat iemand die inderdaad een factuur steeds op hetzelfde stapeltje legde, waardoor die veel vaker betaald werd en naar een vals rekeningnummer. Volgens mij gaat het er gewoon om dat iemand het geld wat ze geen recht op hebben overmaken aan een plek waar ze erbij kunnen. Ja. Fijn. Maar wat je vooral ziet, en daarom vond ik deze wel interessant... het is dus iemand, wij noemen dat een insider threat... dus iemand die in een organisatie geplaatst wordt, bijvoorbeeld zo'n stagiair... en die dus eigenlijk niet als een soort inbreker binnenkomt... maar gewoon als een medewerker wordt neergezet... en dus op deze manier fraude kan plegen. Een beetje wat je op een luchthaven ook kan zien als het gaat om het stelen van bagage. Maar is het daadwerkelijk dan dat er een organisatie achter zit die iemand daar neerzet? Nou, ik weet niet of het in dit geval zo is, maar wij zien het wel steeds vaker, ja. Want je zou namelijk zeggen... van dat zo'n jongen denkt, ja, ik zit hier een beetje voor 3,24 euro stage te lopen. Ach joh, ik verhoog mijn eigen verhaal. Zou kunnen, maar wij zien steeds vaker dat ook echt professionele criminele organisaties dit soort trucs ook toepassen. Een mol, hè, is het eigenlijk. Ja. Nou, weet je, ik heb ooit een, dat was de handboek van de oplichter, heb ik gelezen. Heel lang geleden. En die stelde voor dat als je dus kleine facturen stuurt naar Albert Heijn... en dat soort zaken voor het maken van een putje... Spookfacturen in Zaandam, dat ze dat standaard overmaken. Maar het moet nooit boven de 300 zijn. Is dat nog steeds het geval eigenlijk? Ik krijg nog steeds spookfacturen en mensen proberen het. Ik weet niet of het groter of minder groot geworden is. Maar dit soort dingen gaat eigenlijk een veel grotere dreiging vanuit. Omdat iemand in je organisatie dus vaak ook toegang heeft tot al je gegevens... je medewerkers kent... Vaak een veel groter risico. Daarover gesproken, er was weer nieuws over de wat ik dan maar even de winsthackers noem. Er is een organisatie, de Rex Mundi. En die schijnen dus wel bedrijven als particulieren min of meer te chanteren. Van, we hebben je gegevens gepikt, we hebben je gehackt, we weten alles van je. Als jij niet als de solomieten betaalt, dan flikken we alles op internet. Ja. Nou, daar zijn bedrijven met name natuurlijk niet zo dol op. Is dat een beetje ook de moderne variant? Van het hoort er wel een beetje bij. En wat je ziet is in particulier inderdaad die zeggen... van, nou, we hacken je computer of we houden alles vast. Dus je kan hem gewoon niet gebruiken totdat je betaalt. Precies. En wat eigenlijk altijd gezegd wordt is betaal niet. Want je weet toch niet wat ze er vervolgens mee gaan doen. Zorg dat je zelf een soort backup thuis hebt. Of dat echt regelmatig doet. Dat doet niemand, maar ik raad het je echt wel aan. Zodat je altijd toegang tot je gegevens houdt. En pas ook een beetje op. En zet niet al je wachtwoorden in een lijstje op je eigen computer... met al je foto's en alles gecombineerd bij elkaar. Ja, nu heb je het natuurlijk gezien aan het Sony-hack. Weet je, nou goed, er zijn wat films. Ik heb trouwens die film gekeken, de interview. Interview, niks, hè? Godverdomme, wat slecht, man. Hack dan een goede film, denk ik dan. Maar ja, misschien is dan... Of het was een hele goede reclame. Hack van de Dam. Ja, misschien hebben ze het zelf al gedaan. Dat is toch een waardeloos... Hek van de Dam. Ja, dat is een hele slechte grap. Moet je er, als je er een gebaar, handgebaartje bij moet maken... omdat de kabouter doorheeft dat je een grap maakt, is het niet... De kabouter die zat te maffen. De kabouter die zat ik probeer die kabouter met een goede grap wat te maken. Dat hij met dat vieze kleine vingertje op het, ja, op die druk. Maar ja, dat lag weer te maffen, die kleine... Hé, hey, kabouter, blijf eens even wakker, joh. Het schijnt dat je kunt terughekken, Willemijn. Nee, maar wacht even. Ik was toch nog bezig met dat Sony-verhaal. Oh. Want ik bedoel, prima dat ze die klote film hebben. Dat is een zonde, weet je wel, van het geld. Maar ze komen er natuurlijk wel achter dat ze wat semi-racistische e-mails heen en weer zijn gegaan met de top daar van het bedrijf. Het is natuurlijk wel zo dat vrijwel iedereen zich laat gaan op internet. Ja, maar ik praat nu naar die confronterende foto's van jou toe. Oh, okay. Snap je dus dat... Ik begrijp heel goed dat een bedrijf denkt... God, sorry u, laten we maar wel betalen. Want straks hebben ze dat soort e-mails bij ons gevonden. Ja, maar ja, dat soort e-mails die hebben ze dan toch nog steeds. En wie zegt niet dat je nog meer gaat betalen... of dat ze niet al toch ergens staan. Je krijgt niet de garantie dat er niks mee gebeurt. Oké, nou dan gaan we nu gewoon over naar die confronterende foto's. Jan, we hebben van Willemijn wat gevonden. Kondig het maar aan. Ik weet van niks, joh. Oh, het is helemaal niet zo, joh. Ze heeft betaald. Ja. Er is een wetsvoorstel computercriminaliteit 3... van onze lieve minister Opstelten. En er schijnt dat behelst onder meer dat terughacken mogelijk wordt gemaakt. We gaan straks nog uitgebreid over privacy en shit hebben. Hè. Maar is dat handig dat we het terug kunnen doen? Ja, dat is de terughacken van de Dam. In bepaalde gevallen is het heel handig om het te kunnen doen, ja. Oh, dankjewel. Nou, dat is... kan je er nog precies over zijn. Maar mijn probleem daarmee is dat de overheid en ICT echt waardeloze combinaties. Liever gezegd, ze hebben nog nooit iets goed gedaan. En privacy is, en de overheid is ook nogal een slechte combinatie. Dus als ze gaan terughacken... Nou, dat zie je bijvoorbeeld met die mega afluisteractie. Weet je, dat ze gewoon de AIVD en de MIVD... Dat hadden ze 1,1 miljoen mensen in een maand afgeluisterd. Mm. Dat het op die grootte dan gaat. Dan gaan ze terughacken en denken ze... nou, dan hacken we de hele straat wel, weet je wel. En ik moet eerlijk zeggen... kijk, ik ben een hele nette jongen. Maar ik weet bijvoorbeeld dat Jan vaak... skypt met mensen. Ah. En dat hij dan echt gewoon best wel veel... Is het moment waarop je gaat zeggen... ik heb niks te verbergen? Of? Nou, ik heb niks te verbergen. Uh-huh. Maar Jan daar tegen... Ja, ik skype wel eens met tante Truus. Ja, tante Truus noemt hij dat. Dat altijd naakt. Ja. En dan een bal in zijn wafel, hè. Maar kwijlen. Dat is moeilijk, ja. En dan staat er, ik ben een varkentje op zijn buik. Dat zijn rare dingen, die wil je niet omdat het op straat komt. Nee, dat wil ik echt liever niet. Er ligt het nu toch ook wel een klein beetje op straat, toch? Ja, luistert gewoon hond naar het programma. Oh. Midden in de nacht. Maar toch, Jan, wist je dat samen? Dat wist ik ook niet namelijk. Dat wij in de Global Cybersecurity Index op de 6e plaats staan. Godverdomme, ja. Zo goed je zijn wij toch op wat betekent de, dat dan? Ik denk dat het betekent, maar dat willen wij weer even bevestigen. Dat wij op 5 na meest beveiligde cyberland ter wereld zijn. Is dat zo? En we doen het vrij goed, maar de grap is ook wel altijd... Nederland is super gevoelig, omdat Nederlanders zijn heel erg dol op korting. Dus die laten overal al hun gegevens achter op internet. Ja. En dat maakt het ook dat het ook een land zijn waarin relatief nog veel fraude wordt gepleegd. Ook bijvoorbeeld met internetbankieren. Mensen laten overal hun gegevens achter, omdat ze korting krijgen. Korting. Dus als je dus mensen wil blazen in Nederland, moet je korting aanbieden. Ja. Weet je wat ik vroeger zo grappig vond, Jan? Nee. Dat was dan... nou, je marktplaats, hè. En dan vroeger had je marktplaats. Ja, en dan gingen mensen... En dan stonden dan piepers te kopen. En dan hadden ze dan foto's van zo'n oppieper. Hè. Dat was nog voordat we gingen sms'en. Ja. En dan kochten ze, maakten ze 25 gulden over. En dan kregen ze een aardappel toegestuurd. Dat vond ik mooi. Ja, is leuk. Right, oké. Willem, ik stel een vraag, Jan. De euro, maar kunnen we de Grieken nog even... Hey, wat denk jij, Willemijn? Zitten de Grieken aan het eind van het jaar nog in de euro? Zo? Een pieper! Dat is dan niet... Ik snap het, is grappig. Nee, maar het is toch heel... Ja. Bestond Marktplaats toen al? Ja, dat zit ik me ook af te vragen. Maar misschien was het wel op... Weet ik ook niet. In het plaatselijke blaadje of zo. Hey, jongens... Zullen we gewoon... Het gaat een beetje... Ja, het is de eerste van het jaar. Ik zei nog, Jan, zullen we er een goed jaar van maken? Ja, maar tot nu toe is dit de echt allerslechtste van 2015. Ja. Ja. Maar goed, gelukkig ben jij nog terug in jouw karakter en jouw identiteit en jouw gedaante als Lavie Jan Roos. Ha, gelukkig. samen met Marcouch van de PvdA wil dat aangifte tegen moslimhaat makkelijker gaat. Er moet zelfs een speciaal vakje komen op een aangifteformulier om dit voor elkaar te krijgen. Salafisten van de As-Zuna-moskee in Den Haag patrouilleerden met oud en nieuw in een hesje om de Schilderswijk veilig te maken. Radicale islamieten die goedkeuring van de gemeente krijgen om orde te houden. Burgerwachten gaan 24 uur 7 dagen per week moskeeën in de gaten houden om zo mogelijk brandstichting te voorkomen. Na een oproepje op Facebook om dit te doen voelen de moskeebezoekers zich niet meer veilig. Ik ben natuurlijk tegen moslimhaat en zeker tegen brandstichting. Maar wat ik verpand vind, dat moslims vol overgave de slachtofferkaart trekt. Maar dat vrijwel de hele wereld in de fik staat vanwege hun eigen geloof. En daar hoor je ze dan weer niet over. Moslimhaat? In hun geloof is het normaal om joden, homo's, vrouwen, anders en ongelovigen te haten. Is daar een speciaal aangifteformulier voor? Nee! Hele wijken worden in de greep gehouden door het straatterreur van moslimjeugd. Zijn daar speciale Hollandse brigades voor om te patrouilleren? Nou, ik dacht het niet, want dat zou natuurlijk discriminatie zijn. Er zou de Tweede Wereldoorlog er binnen een seconde worden bijgehaald. Joodse instellingen worden al ik weet niet hoe lang in ons land bewaakt vanwege mogelijke aanslagen uit islamitische hoek. Heb je daar wel eens verontwaardiging uit die gemeenschap over gehoord? Gaat er ooit een islamiet demonstreren tegen alle bedreigingen en ellende die vanuit hun ideologie over de wereld wordt uitgebraakt? De enige reden om dat volk op de been te krijgen is als er iets over Israël te gillen valt. Verder niks. Of als ze zich onveilig voelen. Dat het wachten op de eerste grote aanslag in Nederland door iemand wordt gepleegd die hun geloof aanhangt, schijnt niet veel uit te maken. Nee, moslims in ons land zijn zielig. Zij zijn het slachtoffer. Iets met een splinter en een balk en een oog. Nou, je kan hier natuurlijk heel veel van zeggen. Bijvoorbeeld dat het een fijn stukje kwaliteitsradio was. Nou, ik vind het trekt het geheel tot nu toe enorm hoog. Nou, dankjewel. Ja. Hey, weet je wat het is? Willemijn Aerts die weet alles van veiligheid en inlichtingendiensten. En dus vragen we haar vanavond, dacht ik even, om een assessment van 2015 qua veiligheid. En kunnen we nog veilig over straat? En waarom dan verdomme eigenlijk niet? Zoiets. Assessment? Ja, ik ben ineens ik raak van haar mijn lecturer. Lecturer, assessment. En ik weet zeker dat ze ook heel vaak assessments moet maken. Moet nee. Je vaak assessments maken? Nee. Wel! Nee, maar dat is makkelijk zeg. Jan, er zit een volkskarakter aan het concept Echte Jan. Dus ja. Als je nou assessments sorry, ik was even... Nou, oké, we gaan naar vragen om een inschatting. Is dat moeilijk? Nog steeds? Nou, inschatting moet ik wel. Is lastig, hè? Nog steeds, hè? Ja, inschatting kan wel. Oké, een inschatting van de gevaren van 2015. Beste Willemijn. Het is eigenlijk gewoon wachten op een grote aanslag in Nederland. Is dat waar of is dat niet waar? Nee, dat is niet waar. Hoezo niet? Omdat het niet wachten is op één aanslag. Volgens mij is onze dreigingsniveau substantieel, niet kritiek. Dus ik zou niet durven zeggen dat we aan het wachten zijn op een aanslag. Maar wacht even, dat dreigingsniveau neem je toch niet serieus? Ik wel. Ja, dus denk je nou echt dat de volgende Abu Abdullah El-Olhandi in zijn flatje zit te wachten tot het... Ah, nu is het kritiek, dan ga ik me opblazen. Ja, maar zo wordt het natuurlijk niet gemaakt. Het wordt op basis van informatie die diensten krijgen, maken ze een inschatting wat het risico is. Oké, hier is nog informatie. Maar dus dingen die ze niet weten... En dat is altijd het grote risico met als je met inlichting met veiligheid te maken hebt. Is wat weet je niet dat je het niet weet? Hè? Donald Rumsfeld heeft op een gegeven moment gezegd, dat was een uitspraak over Irak, van nou, we weten wat we weten. We weten dat er dingen zijn die we niet weten. En we weten dat er dingen zijn. We weten niet dat er dingen zijn die we niet weten. En die zijn eigenlijk het meest gevaarlijke. Dus hetgene wat je überhaupt niet kan bedenken dat het zou kunnen gebeuren, is eigenlijk het meest gevaarlijke. Ja, dat zei Donald dan hartstikke leuk. Maar, dus, ja, daar schieten we niet veel mee op. Nee, daar schieten we geen fuck mee op. Want het punt is gewoon, we vechten tegen IS. Mm-hmm. Hè? Noem maar op. We zitten in overlopen vooraan als het om strijd tegen het terreur gaat. We lopen in Mali rond. Nou, we zijn in Afghanistan. Nou, ga dan maar even door. En dan komt er natuurlijk iemand die op een gegeven moment denkt, nou, ik vind het mooi geweest, ik blaas mezelf op. Of iemand of iets. Dat is toch gewoon, dat is gewoon afwachten? Ja, maar kijk, je staat niet op met het gedacht, ik blaas mezelf vandaag op. Je hebt zo spullen voor nodig. Je moet met mensen in contact komen. Want wanneer doe je dat nou? Waar? Je koopt een bomgordel nog steeds niet bij Albert Heijn. Dus nee. Daar ben je mee bezig. En dat kost een aantal weken. En als het goed is, komen mensen je toch op het spoor, omdat je eigenlijk altijd zichtbaar bent in die stappen er naartoe. Nee, maar je ziet bijvoorbeeld nu in Israël dat die Palestijnen gewoon mensen doodrijden die op de bus staan te wachten. Dat kan ook. Of Gewoon met een mes iemand neerprek. Snap je? Ja, het, klopt. Weet je, het spannendste voor ons zijn het dingen waar die eigenlijk nog nooit gebeurd zijn, maar die wel kunnen. Wij kijken veel meer, niet zozeer is het vroeger wel eens gebeurd, maar kan het? Hebben mensen de bedoeling? Willen ze het? En kunnen ze het? Kunnen ze de middelen krijgen, de wapens, de explosieven, om het te doen? Dan moet je dus echt behoorlijk out of the box denken. En soms zelf misschien een beetje de je proberen te verplaatsen. Je moet ook eerst even weten. Ja, dus je moet gaan bedenken, wat zouden ze nou kunnen gaan bedenken? Allemaal voor malligheid. Het voorbeeld dan is... moet je bedenken, wie zouden die malligheid wel kunnen gaan bedenken? Stel er bijvoorbeeld eventjes, wanneer valt iemand op? En hoeveel mensen houden het eigenlijk allemaal in de gaten? En hoe? Nou ja, de vraag was bijvoorbeeld bij 9-11. Hè, had je kunnen voorspellen dat ze het zouden doen? Nou, ja. Als je naar het verleden zou kijken, niet. Want er was nog nooit zo'n soort aanslag gepleegd. Maar je kon wel gaan kijken. Nou, willen ze het? Ja, was iedereen van op de hoogte. Kunnen ze het? En zo moet je dus gaan kijken. Er is wel eens een handboek gevonden toen ze Osama Bin Laden gingen aan het zoeken waren. Ze een inval gedaan en daar vonden ze een handboek. En ze gingen dat terugvertalen. En zij zeiden, het lijkt wel een beetje op ons eigen handboek, wat in het Amerikaanse leger gebruikt wordt. Dus je moet veel meer gaan denken vanuit wat een tegenstander kan. Het kan een crimineel zijn, het kan een mogelijke terrorist zijn. En je gaat veel meer vanuit de intenties van anderen denken, in plaats van maar een beetje achterover te leunen en te denken, nou, dit weten we, dus we letten alleen maar hierop. Maar dat is wel een hele nieuwe manier van denken. Ja, maar goed, we hebben toch al een aanslag gehaald uit de islamitische hoek op Theo van Gogh. Die is toch gewoon vermoord? Dat kan toch morgen weer gebeuren? Dingen kunnen altijd gebeuren. Je kan niet. Kijk, het punt is, je zou kunnen zeggen, dat heeft iemand ook wel eens gedaan, we kunnen alles afluisteren, we kunnen overal infiltranten neerzetten. Maar ja, wat bescherm je dan? Hè? Waar hebben we het over? Wij, het land, het vrije land waarin wij wonen, willen we beschermen. Wat dus ook betekent dat je niet een soort statie in Nederland op wil richten. Nee, begrijpelijk. Maar het punt is natuurlijk, kijk, als we nou eens analyseren die aanslag die er mogelijk ooit gaat komen, kan in mijn ogen alleen maar uit één hoek komen, en dat is de terroristische islam. Of hebben we meer gevaren? Nou, er zijn meer dreigingen, denk ik, ja. Maar dit is een heel opvallende, maar welke die je nu nog veel, meer dan? Veel hoort. Hey, het is altijd de islam of extreem links? Dat is gewoon altijd zo. Ja, of extreem rechts. Noemen ze een aanslag van extreem rechts in Nederland? Nee, ik heb geen grote aanslag waar ik je nu als voorbeeld kan geven. Nee, die zijn er geven. Namelijk niet. Nou ja, ik kan wel wat van een aantal jaar liggen. Nee, maar het punt is, waar je naar moet gaan kijken, is wie willen op welk moment kwaad doen en wie kunnen het ook doen? En wanneer vallen ze op? Want dan kan je nog iets doen. Kijk, okay, achteraf is het altijd makkelijk om te vragen, zeggen. Maar dat doen wij. Dus wat zijn de antwoorden op die vragen? Wanneer mensen opvallen, ja, of wie wat willen? Nee, maar inderdaad, je hebt zelf een tijdje geleden gezegd dat de aanslag, kans op de aanslag, iets reëler is geworden nu we zelf meestrijden in Irak tegen die ISIS-lui. Ja. Maar ja, ook, daar moet ik dan bij vertellen dat je ook zei, ja, daar kunnen we moeilijk elke dag zenuwachtig van wakker worden, want waar blijf je dan? Maar laten we dat eens proberen. Als jij het nou zou moeten voorspellen waarvan je denkt, nou, voor wie zijn we nou bang? Mensen terugkomen uit de jihad, of ja, mensen die juist verborgen zijn. Ik denk dat ik het met Jan wel eens ben dat de kans dat extreem rechts ons dit jaar aanvalt iets kleiner is dan... Het punt is inderdaad, gaan mensen nu terugkomen? Wat ik ook begrijp is dat op dit moment komt eigenlijk helemaal niemand terug. Want ze worden daar even hard vastgehouden. In eerste instantie mensen reizen uit en gaan daar naartoe. Op dit moment komen er niet zoveel mensen terug. Want die worden dan als afvallige gezien. En die groot, ja. Dus ja, grappig, die komen überhaupt nog dan niet ga je terug. Daarheen je haat strijden. Denk je op een gegeven moment, ik vind het niet zo heel gezellig meer. Ik ga terug. En dan gaan je haatbroeder schieten je door je kop heen. Maar de vraag is dan, ben je dan wel martelaar of niet? Krijg je dan die 72 maagden, Jan? Ik zou het niet weten. Jan. Ik denk het niet. Maar goed, dat is een goed punt. Ik ben niet zo goed in maagden, dus ik weet het niet. Daar komen niet oh, dat komt goed uit, meid, want ik ben geen maag meer. Ik ben net Agerend Joling aan het worden, hoor je dat? Ja, weet je wel. Maar goed, dus sluiten we even de teruggekeerde jihadstrijder uit. Ik zou hem niet helemaal uitsluiten, maar het is niet... ik heb wel eens, als je nu naar de radio luistert, dat je het idee krijgt dat ze met duizenden per week terugkomen. Dat is echt niet het geval. Nee, maar... Maar dan noem je al iets. Bijvoorbeeld dat we dan vanaf de kant van de beveiliging vastpakken. Die mensen komen terug. Al zijn het maar enkele tientallen. Die wil je toch, neem ik aan, min of meer permanent surveilleren. Of niet alleen af en toe zeggen, kijken met wie ze bellen, maar je wilt er ook even kijken waar ze heen gaan, wat ze doen. Is dat nog beheersbaar op een zeker moment? Hangt er vanaf. Kijk, er werken. De vraag is, hè, er wordt wel eens gezegd, je moet iedereen volgen. Als je een sommetje maakt, hoeveel mensen er bij de IVD, of als je iemand 24 uur per dag wil laten volgen. Je hebt 3 man voor nodig, minstens. Teams, ja, je hebt ongeveer evenveel man nodig om 100 mensen te volgen als de totale staf, inclusief de schoonmakers die bij de IVD werken. Dus dat kan je gewoon niet doen. Je kan niet iemand 24/7 gewoon maar laten volgen door iemand van dienst. diensten. Maar je wil natuurlijk ze verdomd goed in de gaten houden. Maar de vraag is ook, en volgens mij is daar gewoon eigenlijk nog niet zo heel goed over nagedacht. Oké, ze komen terug. Wat wil je dan? Wat ga je zeggen, in Denemarken worden die mensen echt onthaald, of daar wordt gekeken of ze terug kunnen keren in de maatschappij. In Nederland, wat er precies mee gaat gebeuren, is eigenlijk wel goed om van tevoren te bedenken voordat er mensen terugkomen. Nou ja, daar hebben ze natuurlijk nu bij gemeentes hebben ze aan de bel getrokken, want de overheid die liet het over aan gemeentes. Nou, als je bijvoorbeeld hebt gezien hoe Josias van Aartsen met dat soort zaken omgaat, dan lijkt me niet echt in goede handen. Dus, maar de overheid zegt, ja, wij weten het eigenlijk ook niet. Maar hoe zou je het ook moeten weten? Er komt iemand terug uit een sowieso getraumatiseerd, one way or another. En dan, ja, die weet toch helemaal niet wat hij wil. Die kan wel spelen. Oh, ik heb me zo vergist. Ik ben zo blij ik terug ben. Oh, heerlijk. Maar weet je wat je gewoon moet doen? Nee, ik weet niet. Zeg maar wat je moet doen. Opsluiten allemaal? Nee, want je kan ze niet hun hele leven opsluiten. Dat is nou helemaal niet mogelijk. Je moet gewoon zeggen, je komt nooit meer het land in als je dat doet. En daarom vraag ik me ook af, hè. Dat is de vraag. Als je zegt, ik kom nooit meer. Wat is daar de goede strategie? Ik weet het antwoord ook niet, hoor. Maar je zegt, ik kom nooit meer het land in. Wek je dan niet veel meer woede en agressie? Precies waar jij bang voor bent, dat mensen op een gegeven moment zo kwaad gaan. Ja, maar hallo, toch een aanslag ik ga me niet laten gijzelen door van die mafklappers. Die met hun religie van vrede en liefde mensen hun kop afhakken. En dan zeggen we, kom maar terug, krijg je een uitkering. Want dan plaats je je tenminste niet op. Ja, maar goed, daar ging het dus vrijdag ook over, op demonstratie ergens op het plein. Dat ging dan tegen die terreurafdeling in gevangenissen. En dat die mensen worden daar regelmatig anaal gevisiteerd. Dat was dan nog het ergste, maar het kwam eigenlijk allemaal op neer dat er, ja, dat die mensen maar slecht behandeld werden. Het was klein Guantanamo, het was alleen maar de islam die daar gestraft werd. Nou, maar dan denk ik bij mezelf, dat was dan de godsper die er nog achteraan kwam. Van ja, omdat we ons wel moesten realiseren dat dit nou precies in de hand ging werken. Dat er iemand straks iets ongelukkigs ging doen. Niet dat ze het wilden. Wij solliciteerden. Nee, we solliciteerden. We liepen dan uiteraard allemaal met lappen om ons hoofd om onherkenbaar te blijven. Want stel je voor dat je in alle openheid vertelt. Nee, en dan moesten wij dan maar begrijpen dat ja, als er nou een aanslag kwam, ja, dan hadden we toch echt wel onszelf dank. Dat sentiment heerste dus al, Willemijn. Ja. Ja. En wat moet je daar dan mee zeggen? Oh, sorry, dat hebben we het niet bedoeld. Dat spijt me heel erg dat je die indruk krijgt. Weet je wat, we laten iedereen vrij. Of we zetten ze in een vrij... Maar weet je wat ook zo terug is? Dan hebben ze het over de drie W's. Woning, werk en wijf. Nou, dan denk ik, wijf, heb ik het dan weer over gehad vandaag. Zeg dan gewoon mevrouw. Maar goed, dat heeft natuurlijk geen W. Snap je? Ja. Enfin, dus dan gaat de overheid ervoor zorgen dat ze een baan krijgen, dat ze een huis krijgen en dat ze een wijf krijgen. Nou, ik weet niet hoe ze het tweede gaan doen, want als de overheid daarvoor zorgt, dan zou ik zeggen, help Jan ook. Oh nee, je bent een vrouw natuurlijk. Ja. Enfin, maar dan denk ik, ja, dit is religie. Ja, net of een vrouw het probleem is. Of dan denken ze, ik heb een kind, laat ik dan maar niet gaan. Nou, ja, dat kind, maar dat is wel hoe het werkt. Over het algemeen mensen die... Werkt het echt zo? Uit onderzoek blijkt, mensen die goed in hun vel zitten, die een leven hebben, die iets hebben om hiervoor voor te zijn. Vaak helpen vrouwen of partners en kinderen daar ontzettend in mee. Die hebben niet de reden meer om te gaan. Hè? Want waarom ga je? Dat is omdat je niet lekker in je vel zit. Je voelt dat je nergens bij hoort. En je hoopt dus hierin iets te vinden dat je ergens bij hoort. Even, niet lekker in je vel. Die mensen dat zijn fundamentalistische gelovigen. Sommigen zijn onwijs fundamentalistische gelovigen. Anderen zijn mensen die op zoek zijn naar ergens om bij te horen. Ja, maar dan word je toch punker of gothic. Dan ga je die mensen hun hoofd afhakken. Nou ja, sommige mensen doen het blijkbaar wel. Potverdikke Jan. Voel jij je buitengesloten en eenzaam en alleen? Ik voel me heel vaak buitengesloten en eenzaam en alleen, ja. Is dat ook wat voor jou een jihad? Nee. Waarom niet? Nou, ik heb het huis verstand tussen meteen. Nee, ja, daar ben ik heel eigenaardig in. Nee, maar ik denk, weet je wat is Willemijn? Ik denk wat je gelijk hebt. Ik denk dat die wel eens niet is discussie. Die mensen zijn boos op ons, wij zijn boos op hen. Dat schiet uiteindelijk ook niet op. Hè? Dat stapt iedereen ook wel. Maar ja, het gaat toch wel inderdaad. Zit er niet gewoon een steekje aan je los als je zo ver in je eenzaamheid wegdrijft? Dat tuurlijk. Je denkt, weet je wat? Ik bedoel, de meeste mensen die drijven namelijk ook niet zo ver weg. Die komen namelijk of een vriendje of vriendinnetje tegen, of die vinden een passie in hun werk, die gaan een leuke opleiding volgen, vinden een interessante stageplaats. Dus de meeste mensen, daar gebeurt het helemaal niet meer. Zijn man in een jurk met een baard. Die gaan er helemaal niet op zoek naar iets. Naar een werk of een stageplaats. Die zijn bezig met die hiernamaals. Het is een onderdeel van de islam om een jihad te voeren. En het streven naar de kalifaat. Maar er is natuurlijk, voor elk iemand die gaat, voor elk, laten we zeggen, laten we even aannemen voor discussie, zeker dat die mensen inderdaad beïnvloedbaar zijn, omdat ze ongelukkig zijn in waar ze nu zijn. Dan zijn er altijd nog beïnvloeders. Want als die beïnvloed worden, en ik denk dat die beïnvloeding van die kant uit een stuk krachtiger is dan wat wij er met sociaal diensten en een kennelijk dan een leuke vrouw tegenover kunnen stellen. Ja, op sommige plekken wel. Kijk, wat je ook heel vaak ziet is mensen een doel zoeken, komen wel de goede mensen tegen die ze verder willen helpen. En dat is heel vaak komt dat niet vanuit een overheid of van een of ander project. Maar zijn dat de goede buurmannen, mensen die een rolmodel kunnen zijn. En gelukkig komen ze die tegen en niet... Is dat jouw indruk dat heel veel mensen in figuren, vaderfiguur, autoriteitsfiguur van gematigde signatuur tegenkomen die ze juist wegsturen? Van zo'n iets. Ja. Nou ja, wij hebben hier een gematigde discussie, namelijk waarom spreken die gematigde islamitische mensen zich dan niet wat uit in de zin van jongens, wij zijn ook gelovig, wij geloven ook in Allah, maar dit is toch echt niet wat we moeten doen. Nou ja, dat zie ik gelukkig wel heel veel. Waar? Ja. Kom maar langs, kom maar les volgen. Hè? Ja. Wij zien het heel vaak. Op de universiteit, ja. Misschien is dat niet de plek waar de mensen kijken. Hey, ja, maar dan weet je, het is ook een beetje te makkelijk om alleen maar de ene kant te laten zien. En dat is zichtbaar en dat wordt makkelijker opgepikt. Maar ik hoor heel vaak de verhalen. En het is iets te makkelijk om te zeggen, nou, zo'n grote groep, bla bla, et cetera, wordt alleen maar zo. Ik hoor gelukkig heel vaak van dat soort verhalen. En ik denk dat heel veel mensen daar... Er is overal onderzoek naar gedaan. Nee, maar er is toch onderzoek gedaan dat bijvoorbeeld onder de Turkse jongeren 90% IS steunt? Ja, volgens mij is dat onderzoek iets anders in elkaar. Maar het blijft ook een risico om er zo mee om te gaan. Maar het is te makkelijk om te zeggen dat iedereen de meest radicale tegenkomt. Die imam tegenkomt die ze allemaal naar Syrië gaat sturen. Nee maar dat is wel zo. Alleen het probleem is een beetje wat wij hebben... Ik ben bijvoorbeeld voor Ajax. Dus ik ben een Ajax-supporter. En dan heb je Ajax-hooligans. Die willen vechten en vuurwerk gooien in hun eigen club naar de kloten helpen. Maar kan ik moeilijk zeggen dat dat geen Ajax-supporters zijn. Dat zijn dan radicale Ajax-supporters. Maar we horen bij dezelfde club. Snap je? Maar ben je dan ook verantwoordelijk voor het vuurwerk wat zij op het veld gooien? Nee, maar ik zou wel... Maar word je wel aangesproken op het feit wat de hooligans doen? Nou, ik zou wel openlijk afstand nemen van ze. Om te zeggen van, wij horen bij dezelfde club. Alleen, ik vind dat zij de zogenaamde clubliefde... totaal naar de nachters helpen. Ja, maar jij vraagt dus nu eigenlijk aan iedereen die moslim is... om de hele dag maar te roepen... oh, maar wat zijn nee, er niet de hele bij dag. Mij? Maar het zou wel leuker zijn dat niet alleen maar demonstraties... tegen Israël worden gevoerd door die mensen... maar dat ze ook eens een keer op straat komen te zeggen van... ja, niet uit onze naam of dat soort clichématige bullshit. Dat is toch best wel prettig, of niet? Ja, maar dat volgens mij hoor je en zie je dat ook wel. Alleen ik zie nog helemaal nergens, maar waar dan? Ja, maar zij moet eigenlijk vraag je dus om zichzelf... moeten zich verdedigen voor wat andere mensen... naam van hun geloof. Maar we hebben hier ook ooit Jaap Thomas Scheffer in de krant gehad, pas geleden. En adresseerde eigenlijk als het ware diezelfde kwestie. En die zegt, moet ik een afstand nemen van katholieke priesters die kinderen misbruiken? Ja. Beantwoordde die vraag zelf. Ja, maar is er een demonstratie voor geweest? Heb ik even gemist. Nou nee, maar hij heeft in de krant dit geschreven. En ja. Er is dus ja, maar dat is dan moet ik dus tegen... Want er zijn heel veel vrouwen die tegen abortus zijn. Dan moet ik dus de hele tijd zeggen, maar ze zeggen het niet namens mij? Een beetje ver gaan. Nou, weet je, op het moment dat het meer bedreigt dan de keuze of jij zelf een kind wil laten wegmaken, namelijk dat hier mensen, wat heb je over mensen praten die, zoals al eerder gememoreerd, hoofden afhakken of bomdingen. Die jongen die net al Hollandi, hoe heet hij nou, Sultan Huppeldepup uit Limburg, die wandelt wel naar Bagdad en neemt 20 mensen mee. Dat is van een ietsje andere orde dan de keuze. Nou ja, dan de mensen die bij een abortuskliniek een abortusarts vermoorden. Maar het is inderdaad een andere keuze. Maar nou nee, niet... dat lijkt me ook dat niet gaat waar... wel een beetje dezelfde kant op, ja. Maar als ik ik begrijp het verzet ook niet zo goed. Ik ben het heel met je eens dat de wereld een prachtige plaats zou zijn als er veel meer mensen dan gematigd zouden zijn dan radicaal. Nee, maar ik wil ook best geloven dat er hoop mensen zijn die dat ook zijn. Ja. Alleen, we hebben nog steeds te maken met een aanzienlijk volksdeel. En echt aanzienlijk. En ook zeer luidruchtig. En ook dreigend. En dan zeg jij, ja, maar dat moeten we toch aanpakken via de mantel der liefde. Mijn punt is, jullie vragen om dat alle moslims maar blijven roepen, maar ze doen het niet namens ons. En dat ze daar continu moeten verdedigen voor wat anderen doen. Je hoeft en dat vind ik wel nee, je hoeft je niet te verdedigen als jij niks op je geweten hebt of geen kwade gedachten ooit hebt gedacht. Hoef jij je nergens voor te verdedigen. Nee, maar ze moeten wel zeggen, niet maar in mijn naam en daar zou, heel denk erg... Denk je niet dat het zou helpen? Dat mensen die radicaliseren denken, wacht even, dit zijn ook geloofsgenoten van mij. Die denken er blijkbaar heel anders over. Zou dat niet een invloed zijn? Maar niet alleen dat. Nou, maar het is wel prettig voor mij als autochtoon. Als er mensen op de Dam gaan staan en dat heel hard roepen. Ja, zou ik wel prettig vinden, ja. Echt? Nee, de enige reden dat daar in Amsterdam mensen vanuit die geleden op gaan staan... is als iets te zeiken valt over Israël. Voor de rest zie ik ze nooit. Nou, volgens mij valt dat wel mee. Nee, valt er maar niet mee. Is er ooit één demonstratie geweest van die mensen die hebben gezegd... God, wat, hè, want we hebben het niet alleen maar over IS, we hebben het over Boko Haram... we hebben het over Al-Qaeda, we hebben het over Al-Shabaab. Nou, kan ik nog even doorgaan, maar dan is de tijd voorbij... Dus het is een vrij groot probleem. Dan zou ik, als ik dus, zeg maar, terug weer eventjes naar het Ajax-verhaal. Ik zou dan op een gegeven moment met een Ajax die op een veld gaan staan van... Godskaleren, dit gebeurt niet uit onze naam. Want wij zijn gewoon de vredelievende aanhanger van de voetbalclub. Dat zou ik dan wel doen, ja. Dat is even, ja, het zo ongelooflijk. Ja, ik begrijp, ik ken de reflex hoor. Er zijn meer mensen die reageren zoals jij reageert. Maar waarom zou dat eigenlijk nee, zo ik erg vind, zijn? Nee, sorry, ik zeg niet dat je je niet zou kunnen uitspreken. Maar ik vind het nogal ver gaan om mensen op te roepen... om iets waar ze nooit over... of niet, met niks mee te maken hebben, om zich voor te verdedigen. Je kunt niet beweren dat je, als je... Stel je voor dat je nu moslim bent, dat je daar nog nooit over hebt nagedacht. Je hebt er wel over na, maar moet jij je verdedigen nee, voor je, iets wat anderen doen? Je hoeft je niet doen? Te verdedigen, maar je kunt wel zeggen... Luister, ik heb een ander beeld van hoe dat hier zit. Ja, maar ik denk niet dat met een demonstratie op de Dam... Nou, doe je het op een andere manier. Stuur je leuk ingezonden stuk in de krant... of je beleidt het elke dag in je omgeving. En... Maar dat, volgens mij is dat ook veel meer wat mensen doen. Denk dat je? Inderdaad, ja, tenminste dat is wat ik zie in mijn omgeving... is dat mensen zich wel degelijk in hun, nou ja, in mijn geval op een universiteit... zich toch uitspreken of er iets over zeggen... of op Facebook op dingen reageren. Maar inderdaad, een demonstratie op de Dam om je een soort te verdedigen. Ik ben ook moslim en ze doen het niet uit mij. Dat vind ik een beetje ver gaan. Maar weet je wat ik voornamelijk zie, is de reflex om te zeggen... dit heeft helemaal niks met de islam te maken. En zoals die Ajax-hooligan... ook bij Ajax hoort de radicale, zichzelf opblazende moslim... ook bij de islam. En het reflex om te zeggen, ja, dit heeft er niks mee te maken... of zal ze in de media in Nederland dat roepen dat het een lone wolf is... nou, dan zijn er wel godverdomme veel wolven, zeg. Het zijn er bijna zoveel dat je wel over een... Een roedel. Ja. Over een roedel kan spreken. Nee, maar begrijp je wat ik bedoel? Ja. Het is te flauw voor woorden om altijd te zeggen... ja, maar dit heeft niks met de islam te maken. Ja, maar omdat we net al vaststellen dat als we de aantallen er even loslaten... dat met 100 terugkerende jihadstrijders of 100 radicale moslims... ben je al door je personeel bij de inlichtingendiensten heen... om het in de gaten te houden. Dan is het dus toch een probleem van enige omvang. Oh, ik denk ook absoluut een probleem. Ik zou het ook zeker geen lone wolves willen noemen. Nou, het wordt een warm avondje zo. We gaan wel even... Ja, ik vind het tot zover nog wel. We praten zo met je verder, Willemijn. Vind je het leuk? Heel gezellig. Nou, heel gezellig. Drama in de Amekema flat in het prachtige Bijum in Groningen. Want woningbouwvereniging Patrimonium die sluit de plaatselijke seniorenshows. Oh. Ja, naar klachten over bejaarden die overlast hebben, ja, van bejaarden. We bellen even met de getroffenen en de betrokkenen natuurlijk in de buurt. Ja. Ja, hallo? Ja, hallo. U spreekt met Jan Roos van Echte Jan en Radio 1. Mevrouw, mag ik u een vraag stellen? Nee. Houdt u niet van? Nee. Dat er vragen worden gesteld? Vindt u dat vervelend? Dat godverdomme... Zal ik het gewoon maar proberen? Steenhuis. Dag meneer Steenhuis, u spreekt met Jan Heemskerk, Echte Jan en Radio 1. Mag ik u even vragen, we hebben gehoord dat er een drama in de Prachtwijk in uw buurt is. De plaatselijke seniorensoos moet dicht. Heeft u daarvan gehoord? Jan Heemskerk, Radio 1, Echte Jan in Hilversum. We hebben gehoord dat de seniorensoos dicht moet. Ja, dat klopt. Kwam u daar wel eens? U klinkt alsof u ook een beetje op leeftijd bent. Nou, ik ben 87. Ja, dat zou ik zeggen dan. Kwam u daar wel eens? Ja, ik woon hier... 1 april woonde ik net een jaar. En toen ik hier kwam te wonen, toen zijn ze direct al hier is veel... U bent een wespennest gekomen, zei de zuster. Ik zei, nou, ze mij maar niet prikken. Een wespennest? Ja. Noemen ze dat zo, dat café? Nou, dat... nee, maar ik bedoel... zo vaak wisseling van bestuur. Oh. Dus dan is er weer oneenigheid. Dan gaat een tijdje goed en dan gaat het weer slecht. Dus in die tijd dat ik hier woon, is er voor de tweede keer al gesloten. Ja, ja, maar het is wel heel vervelend, want u kunt u daar een natje en een droogje halen en even een lekker potje, ja, biljarten. Ja, het is een prachtige accommodatie. Er hoort bij het gebouw, betaalt er ook huur voor. Verschrikkelijk. Dat zit bij ons huur inbegrepen. Nou, maar het is toch verschrikkelijk dat ze u zo behandelen. Maar ja, dat wordt... Er is geen goed beleid. Ik bedoel, ze moeten zeggen, zo laat, dan is het afgelopen. En dan vroegen de laatste ronde hier en dan moesten ze opstappen. Maar ja, dat schijnt hier niet zo te wezen. Maar zijn dat dan hele onbeleefde oudere mensen? Nee. Nou, nee, dat, ja, ken alle mensen, die ken ik niet. Maar ik ga er wel op zondagmiddag ga ik gewoon naar Bingo. Ja, precies. Ja, en er zit een shoeclub, er zit een yachtclub en alles zit hierin. Maar is dat niet een beetje dan de slechte die het weer verpesten voor de goeie? Ja, de slechte die bederven voor de goeie. Maar mag ik u dan vragen wat ze dan precies doen? Zijn ze lam Lazarus en nemen ze elkaar op het biljart of zo? Nou, nee. Volgens het bestuur of volgens de voorzitter van het patrimonium, daar zitten ze om 3 uur al aan de bier. Nou, dat geeft niks hoor, als het gewoon open is. Maar ja, als er misbruik van gemaakt wordt en s'avonds, ja, dan gaan ze met sommigen met veel lawaai gaan er schijnbaar uit. Oh. Ik woon er een, ik heb er geen last van, ik woon er eentje uit. Ik woon niet zo dicht bij de koepel. Nee. Maar ik hoor van die mensen die er vlakbij wonen dat er soms echt veel lawaai is. Maar wat ik niet helemaal begrijp is dat bejaarden die om 3 uur beginnen met drinken, die zijn toch om 4 uur lam laatst, dus kunnen ze naar huis, met ziekenhuis? Ik denk dat niet zo erg is. Oh. Het zijn misschien een paar personen die geen maat kunnen houden, maar... En u zegt ook, u hebt ook het gevoel dat het beleid van het huis zelf... Het is geen goed bestuur. Nee. Ik bedoel, dat bestuur verandert zoveel. En er zijn verschillende mensen in het bestuur hebben gezeten. Maar ja, dan is er weer wat. Dan kan diep niet meer die opschieten. En dan is de penningmeester, die heeft een kasttekort. Oh ja. Ja, maar die steelt er misschien wel uit, die penningmeester. Ja, of het is gewoon zo, uiteindelijk wordt het zo gedoe dat die meneer van de woningbouwvereniging... Ja, die is er zat van. Ja, nee, precies. Maar die penningmeester, vertrouwt u die penningmeester? Ja, ik ken die hele penningmeester niet. Nou, dat zegt meer dan genoeg. dat zegt ons al voldoende. Ja, maar moet u niet een petitie beginnen of iets dergelijks? Is het toch belachelijk dat je in zo'n mooie soos, dat je niet eens de bingo kan en niet meer kan biljarten? Nee, dat is hartstikke jammer hoor. En het is ook niet definitief hoor. Oh, mooi. En laat gewoon aan mensen het gebouw over, als die een goed beleid kunnen vormen met steun van hem. Precies. Ja. Dan wil hij het zaakje wel weer op. Ik zou als ik u was, als voorzitter opwerpen. U klinkt dus een verstandige man. Nee, ik heb verschillende functies gehad vroeger. Maar op 87-jarig leeftijd heb ik niet meer met een functie in het bestuur. Nou, u hebt wel groot gelijk. Maar is het niet mogelijk om die paar rotte appels die ertussen zitten even hardhandig eruit te werken? Ik bedoel... vreselijk aan het schrikken te maken of zo. Even een paar beuken op die kunstgebitten van ze te verkopen? Ik bemoei me er niet te veel mee, van ik ben een van de nieuwste bewoners. Oh ja, u bent al als laatste bijgekomen. Ja. Ja. Hey, maar nog even één ding. U biljart, hè? Nee. Wat doet u dan, Sjoel? Bingo, zegt meneer net. Nee, ik vroeger sjoelde ik wel, maar ik heb een blessure aan mijn schouder. Oh, een sjoelarm. Geen sjoelarm, maar anders wat. Maar ik ga de zondagsmiddags wel in de bingo. En af en toe is een voorstelling. Oh. We hebben een leuke Sinterklaasfeest gehad. En een kerstdiner. Een knap vrouwtje. En niet te duur. Het zijn allemaal betaalbare prijzen die ze hier hebben. Mag ik nog één vraag aan u stellen? Wij zijn nog jong, tenminste ik. Als je dan 87 bent, hè? Ja. En je zit op zo'n soos. Kijk je dan nog naar de dames? Of is dat dan voorbij? Ik zei van, mijn ogen zien alles op, maar als ik naar beneden kijk, dan krijg ik tranen in mijn ogen. Nou, schitterend. Nou, u hebt ons heel erg geholpen. We hopen dat alles goed komt en dat er voor u nog een bingootje aan zit binnenkort. Yo. Tot ziens. Yo. Yo. Wij wensen u echte Jannen. Wat is dit nou, godverdomme? Wij wensen u echte Jannen. Wij wensen u echte Jannen in het komende jaar. Nou, dit. Laten we het gewoon negeren. Nee. Ja, nee, maar ik heb echt gevraagd om hiermee op te houden. Ja, weet ik. Maar ja, het wordt niet negeluisterd, ze blijkt maar weer. Hey, we praten nog even verder met inlichting- en veiligheidsexpert Willem Aerts, die zich zojuist enorm opgewonden heeft over onze kortzichtige kijk op de zaak. En vindt dat teruggekeerde jihadis moeten worden doodgeknuffeld. Nou, oké. Okay. Ik chargeer een beetje. Nu worden ze door onze overheid tegengehouden om op een jihad te gaan. Want dat zeggen we blijven lekker hier. Nou, denk je dat dan verstandig is? Want je hebt ook mensen die zeggen, waaronder de burgemeester van Rotjeknoor, van pak lekker de trein naar Syrië, geef je pas af en rot lekker op. Wat denk jij dat veiliger voor ons land is? Ik blijf hem, hij blijft tricky. Kijk, aan de ene kant zeg je, ga maar en kom niet meer terug. Aan de andere kant, als je mensen hier houdt die eigenlijk andere dingen willen doen. Ik denk dat hij te tricky blijft om zo te zeggen, nou, doe maar dit of doe maar dat. Maar denk er wel goed over na. Het is soms wel heel lastig als je daar als overheid niet van tevoren over nadenkt. Moet je daarna met de rommel opruimen. Dus ik ben heel benieuwd. Nee, maar ik heb zoiets van, ach, ga lekker naar Syrië en loop tegen een kogel gaan. Zijn we daar ook weer vanaf. Snap je? Ja, het is wel een beetje lastig als heel veel mensen dat op een of andere manier zouden doen. Ja. Nee hoor, helemaal niet. Is helemaal niet lastig. Je wou gewoon vluchten elke week met een luchtvaartmaatschappij. Die kan een soort omgekeerde skivlucht. Nou, als die mensen dat heel graag willen, nou, dan ga je daarheen. Succes, passie inleveren, doei. Nou, en dan gaan ze dood in de oorlog. Nou, dat willen ze ook graag, want het is hartstikke mooi om dood te gaan. Nou, dan is toch het probleem opgelost. Want dan hebben we in ieder geval dat tuig hier niet. Nee, dan krijg je een probleem. Weet je, het punt is namelijk, en dat is ook waarom je als Nederland bijvoorbeeld naar Mali gaat of naar andere plekken. Het is Mali. Nee, het is niet meer Mali. Mali gaat. Het punt is, onveiligheid op een plek in de wereld zorgt, kan ook voor onveiligheid in Nederland zorgen. Of omdat mensen terugkeren, of omdat je grote vluchtelingenstromen krijgt, of omdat je de prijzen van grondstoffen, waar niemand het ooit over had. Stel nou dat de Arabische lente meer naar Marokko en Algerije was overgeslagen. De grootste voorraad fosfaat zit daar. Dan hadden we bij wijze van spreken geen vaatwastabletten meer kunnen kopen. Dat zijn dingen die je misschien niet zo snel realiseert. Maar het is daarom veel te makkelijk om te zeggen, weet je, ga maar lekker ergens anders naartoe, want dan hebben wij er geen last meer van. Uiteindelijk krijgen we er wel last van, maar op een andere manier. Ja, maar die gasten hier tegen hun zin houden, dan heb je een tikkende tijdbom in huis. Ik heb liever dat het bommetje daaraf gaat. Ja, en dat je vervolgens al de prijzen omhoog gaan van dingen die je hier wil kopen, bijvoorbeeld. Nou, er gaan weinig prijzen omhoog, want Syrië is al een tijdje aan de gang. Syrië is misschien een tijdje aan de gang, maar het is te makkelijk om te zeggen, weet je, gooi ze maar erover. Het probleem komt terug op een bepaalde tijd. Misschien over een jaar, misschien over 5 jaar, misschien in grondstoffen, misschien in vluchtelingenstromen die je niet had verwacht. Maar de wereld is eigenlijk te klein geworden en we zijn te afhankelijk van elkaar om te zeggen, weet je, ga jij lekker daar. Jij zegt dus eigenlijk, zeg jij zoveel als, je moet op de een of andere manier een soort verzoeningsagenda hebben, ook hier al met die mensen, toch die stap maken. Ja. Wat doe je met de mensen die echt niet willen? Uiteindelijk. Want je houdt altijd mensen die echt niet willen. Kijk, op het moment dat er iets gebeurt en vervolgens dat ze de wet overtreden, dan is het inderdaad, dan zet je ze vervolgens vast en dan heb je je straf en je genoegdoening. En mensen die echt weg willen gaan, waarschijnlijk vinden. Is het jouw overtuiging dat we te veel die repressieve kant laten zien nu en dat we eigenlijk meer ook nog die verzoenende kant zouden moeten laten zien? Is dat nou echt wat je eigenlijk zegt? Misschien is dat wel wat ik zeg, ja. Maar verzoenende kant naar mensen die willen dat... Als je mensen volledig kwijt bent, ben je ze waarschijnlijk kwijt. Maar daar hangen altijd mensen omheen. Daar hangt altijd familie, vrienden, klasgenoten omheen. Waar je wel mee in gesprek wil blijven. En die je wel bij je wil houden. Kijk, Ik wil helemaal niet in gesprek blijven met antisemieten, met vrouwenhaters, die willen dat anders gelovigen doodgaan. Dan wil ik helemaal niet mee in gesprek krijgen. Ik wil dat die mijn land verlaten zo snel mogelijk. En waar lekker moet ik op een eiland ergens. Ze zoeken het maar uit. En dan krijg je over 5 jaar terug. Ja, nee, ja. Over 5 jaar terug. Er gaan heel veel mensen dood in de oorlog, hoor. Ja, er gaan mensen dood in de oorlog. En vervolgens krijg je veel meer vluchtelingenstromen waar je ook last van hebt. Maar dat is natuurlijk wel een punt. Ga je zeggen, wij gaan voorwaarden stellen. Wij willen best toenadering zoeken. We willen bijvoorbeeld in het kader van economische kansen of scholing of weet ik veel wat misschien. We steken dat er van de lat. We kijken of dat beter kan. Maar we hebben wel een paar aantal randvoorwaarden aan je verblijf. Ja, maar volgens mij gebeurt dat al. En natuurlijk, kijk, mensen die je echt kwijt bent, ben je waarschijnlijk kwijt. En die vinden echt wel een manier, hoor. Dus het is niet zo dat er overal op Schiphol, bij elke grenspost iemand staat. Dat is natuurlijk ook waarom er mensen relatief makkelijk naar Syrië kunnen gaan. Want je kan er over land vrij eenvoudig komen. Dat is waarom mensen naar andere landen of in andere situaties het misschien minder zag. Ook omdat het gewoon minder makkelijk was om je aan te sluiten. Dit is relatief eenvoudig. Dus kan je ook weg. Nou, niemand wordt er thuis vastgebonden om niet weg te gaan. Nee, want het is wel in Turkije zo naar binnen toe. Ja, Jan. Waar ik altijd zo van slag van ben, is van het onwaarschijnlijke naïeve idee dat er op enige volwassen, zinnige manier met deze mensen gesproken kan worden. Dat u ervan overtuigd bent dat na een goed gesprek en een kopje thee, dat het dan allemaal weer goed gaat. Deze mensen zijn fundamentalisten tot in hun nieren. Die haten ons. En dat, wat gaan wij hun bieden, behalve ons eigen bloed, die van onze Joodse inwoners, om hun gerust te stellen? Je hebt mij nooit horen zeggen dat dingen met een kopje thee opgelost zijn. Alleen wat tot nu toe altijd is gebleken, is dat bij heel veel mensen dat fundamentalistisch dus helemaal niet zo fundamentalistisch. Dat ze eigenlijk heel weinig kennis hebben over waar ze zo. Ja, maar dat is mijn probleem niet. Zij, dat is jouw probleem, dus wel. Nee, maar zij maken mijn land onveilig. Het land waar mijn kinderen op moeten groeien. Dus is het dus ook jouw probleem. Nee, dus, laat ze gaan en laat ze vermoord worden in Syrië. Waar naartoe? Probleem opgelost. Ga je zeggen, je bent Nederlander, maar dus je gaat maar weg? Dubbel paspoort, eentje inleveren, een Nederlandse doei. Heel veel mensen hebben geen dubbel paspoort. Nou, de meeste Marokkanen die gaan erheen en die hebben allemaal een dubbel paspoort. Nee, we praten straks over verder, want het is alweer 1 uur. Gekibbel allemaal. Ach ja, laten we gewoon de lieve vrede een keer bewaren. In ieder geval, we zijn straks weer met echte Janne. Ja, tot dat nieuws. Hoi. 1 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Het KNMI heeft code geel afgekondigd omdat het in het hele land glad kan worden. De gladheid kan aanhouden tot en met de ochtendspits. De waarschuwing voor gevaarlijk weer wordt gegeven omdat natte weggedeelten kunnen gaan bevriezen. In Zuid-Holland en het westen van Noord-Brabant wordt al gestrooid en waarschijnlijk gaat de Rijkswaterstaat vannacht ook op andere plaatsen de weg op. Alleen in een smalle strook langs de kust en op de Waddeneilanden zal het boven het vriespunt blijven. De Vlaamse Syriëganger Jeroen Bontink is met zijn vriendin aangehouden op de luchthaven van Brussel. Hij stond op het punt om van 's avonds naar de Turkse badplaats Antalya te vliegen. Veel moslimstrijders reizen vanuit daardoor naar Syrië. Bontink zegt zelf dat hij in Turkije vakantie wilde vieren. Bontink zat in 2013 vast op verdenking van terrorisme. Hij was dat jaar naar Syrië vertrokken, waarschijnlijk om mee te doen aan de jihad. De burgemeester van een Servische stad waarschuwt voor bedorven taarten. Onbekenden hebben ruim 18.000 afgekeurde taarten meegenomen van de gemeentelijke vuilstortplaats. Die worden nu te koop aangeboden voor €1,60 per stuk. De partij taarten uit de plaatselijke fabriek moest worden vernietigd omdat de koeling in de opslagruimte was uitgevallen. De Schot Gary Anderson is wereldkampioen darts geworden. In de finale in Londen won hij van Phil Taylor uit Engeland met 7-6. Het is de eerste wereldtitel voor de 44-jarige Anderson. Beide spelers haalden de finale ten koste van twee Nederlanders. Anderson won gisteren van Michael van Gerwen. Taylor versloeg Raymond van Barneveld. Het weer, de temperatuur daalt vannacht tot rond of iets onder het vriespunt. Overdag wolkenvelden, maar ook wat zon en het wordt 's middags een graad of 4. Dinsdag blijft het droog en schijnt vooral in het zuiden de zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Ja, welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Pound. En ik ben dus niet Jan Roos. Jazeker. En ik ben Jan Heemskerk. Beeldjes heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Je kunt bellen met de echtejanne voicemail op 06-3000-9009. Maar je weet, je boodschap verdwijnt in het absolute niets. Zullen we daarmee ophouden in 2015? Ik vind het best. Nee, want we hebben eigenlijk al een jaar vragen we te bellen naar een nummer wat we niet afluisteren. Nee. Dat is eigenlijk zinloos. Ja. Als je het mij dat vraagt. Dat klopt, dat heb je gelijk. Dat hebben we vorig jaar ook diverse malen besproken. Ja, maar zullen we daar mij gewoon maar mee ophouden dan? Ja, goed. Dan... ja, dus Bouter, niet met echte Jan een voicemail. Want dit slaat nergens. Hey, we hebben nog eventjes verder met Willem en Aerts over de veiligheid in de wereld, denk ik. Want je begon er al even over. Alles wat we hier doen heeft ook weer gevolgen voor ergens anders. En nou, er zijn tenslotte al brandhaarden zat, Jan. Dus ik zou zeggen, laten we Nederland even verlaten. Eens kijken waar de boel in de fik komt te staan in 2015. Voor zover niet al van toepassing. Willemijn. En dan mag ik 5 plekken noemen waarbij ik denk... Je mag er ook 3 noemen. Wel, wij werken dan gewoon eens mee. Doet dan niet altijd zo onwillig de hele tijd. Echt zo'n UvA-type. Echt, jongen, dat genuanceerde gedoe. Gewoon hapklare brokkenradio willen we hebben, Willemijn. Hoe moeilijk is het nou? Noem me gewoon eens eentje dan. Oh, ik durf het helemaal niet te zeggen. Dat gaat veel te ver. Als ik nu moet gaan zeggen waar het misgaat. Ander ding wat jij net zei, wat ik wel altijd een beetje... mijn haven overeind zijn, is mensen die zeggen... ik heb niks te verbergen. Dat zei ik helemaal niet. Dat moest ik van jou zeggen. Ja, maar daar kwam het wel op neer. Nee, dat is gelul. Geloof mij, Jan heeft... Nou... Ik heb best wel veel te verbergen, hoor. Te verbergen, gelukkig. Hoor. Nee, alsjeblieft. Nee, ik ben heel erg op mijn privacy opstaan. Ik denk, als ze mijn computer hacken... nou, dan sta ik 3 weken lang op de voorpagina van de Telegraaf. Ja, met een echt... Kijk, gelukkig. Natuurlijk, maar jij doet toch ook dingen die niet iedereen mag weten? Volgens mij, iedereen die zegt niks te verbergen te hebben, is saai. Wat heb jij nou te verbergen? Ja, nee, dat zal ik nu even gaan vertellen. Nee, maar het punt is... Eigenlijk ben je helemaal niet zo'n naïef trucje als je je voordoet. Ja, ik heb daar werkelijk, weet je, ik heb nog geen seconde de indruk gehad dat Willemijn een naïef trutje was. Ja, omdat dat ligt weer aan jouw intelligentie. Maar dat jij ook niet volgens mij. Dus waarom kom je daar nu pas na een uur mee? Nee, maar dat ze dat eigenlijk is. Oh, je dacht eigenlijk wel toch? Ja. Ondanks dat exterieur wat alleen maar geheimzinnigheid, exotisch. Dat ze eigenlijk van binnen, God niet weet waar ze het over heeft. Maar dat ze de uitstraling heeft van een vrouw die het wel allemaal weet, snap je? En dat toch niet weet. Nee, en dat ze dat dan opschrijft in haar boek, dagboek, op internet. Blog. Op de blog, op geheime blog. En dat die niet oud en niet open. Maar hey, Willemijn, moeten we bang zijn dat al onze geheimen gewoon keihard op straat liggen al? Nou ja, de vraag is of het al je geheimen zijn. Maar mensen die zeggen inderdaad, ik heb niks te verbergen. Ik zie het nog steeds ook bij studenten, hoor. Die dan zich best wel schrikken van wat er op straat ligt. Het is een beetje, sowieso denk ik dat iedereen heel saai is die niks te verbergen heeft. Maar identiteitsfraude is de grootste vorm van criminaliteit. Of groeiende vorm van criminaliteit op dit moment. En maar vooral ook, wat gebeurt er nou bijvoorbeeld als die gegevens niet kloppen? Hè? Als mensen of een bank of oude gegevens met elkaar gaat combineren, of jij een naamgenoot hebt gehad die ook ooit heeft gedaan, dan ben je wel een beetje de sjaker op dit moment. Kom er dan maar weer eens uit. En laat maar zien wie wat gekoppeld heeft en welke klantenpas hier en hier wat verkocht. Omgekeerde bewijslast, want ze hoeven je niks te geven. En, absoluut. Ja, en dan ben je dus de sjaak. Heb je nou in de gaten als je nou weer te Facebooken? Nou, ik probeer er juist overal vanaf te komen. Ik probeer me overal uit te sluiten. Want je bent nu aan het... ik ben een beetje... Wat kun jij nog heel even... Want er was ineens een enorm hype vlak voor de oud en nieuw. Dat Facebook nieuwe voorwaarden had en zo. En dat we nu allemaal in reclames zouden worden gebruikt. Weet jij meer? Helaas niet. Shit. Potverdikke. Ja, het is uitgesteld. Moet het schijnt dat je naar Drop ontmoet, hè? Want dat is dan Canadees. En heb je in ieder geval geen last van de Patriot Act. Ja, zit je met andere wetgeving. Maar volgens mij kunnen ze met de Patriot Act ondertussen bijna alles wel binnenhalen wat ze graag zouden willen. Hé Willemijn, laten we eventjes teruggaan waar we vandaan komen. Komt het nog goed met het land? Tricky. In 2015? Nou ja, goed. Maar in ieder geval, ik voorzie namelijk grote problematiek. Waar moeten we dan heen? Iets Caribisch, iets tropisch. Nee, maar ik bedoel, ik voorzie grote problemen in onze multiculturele samenleving. Ik denk dat het op ploffen staat. Denk jij ook, of denk je dat we uiteindelijk gewoon weer lekker met z'n allen verder gaan? Nou, ik denk niet dat het op ontploffen staat. En ik denk dat we met elkaar verder moeten. Ja. Nou. Ik zeg Canada. Of Nieuw-Zeeland. Nou, Canada. Ik zeg ook weer zo gek. Nee, maar daar hebben ze enorme beren. Christenbeer. Ja, dat is niet... is tropisch, hoor. Dat weet ik ook niet, hoor. Ben je wel eens in Jamaica geweest? Voel je niet op je gemak, hoor. Ja, en het waait daar de hele tijd, jongen. Dat zegt, ik ben zelfs Tobago nog geprobeerd. Een soort mini-Jamaica. Wat heb jij tegen Jamaicaan? Niks, maar ik weet, als je daar 10 minuten bij uit je compound loopt, dan voel je niet op je gemak, Jan. Onveilig. Ja. Maar als je nou zoiets als Aruba hebt, dat kan toch ook? Of Bonaire? Oh ja, of Curaçao, dat is ook zo lekker rustig. Ja. Ik weet niet hoe de Caribe idee van je willen, maar ik ben het een heel dubieus advies. Ik zei tropisch, ik heb Caribe, nee. Laten we een strandtentje beginnen op Thailand. Ja, ik vind alleen... Nou, ik heb wel, als het ooit misloopt, zeg maar, dan ga ik wel naar zo'n eiland en dan begin ik dan een kreeftenrestaurant. Voor de cruiseboot die eens in de week komt. En ik sterf daar aan syfilis, dat had ik gedacht vroeger. Maar goed, wie weet. Dan vinden ze mijn levensverhaal op bierviltjes en word ik postuum beroemd. Hoe is dat? Ja, hartstikke leuk. Ja, Willemijn, mag ik je hartelijk bedanken dat je bij ons bij de Echte Janne was? Zeker. Vond je ons leuk? Echte Janne? Ja. Hou je van een beetje platte man of ben je meer geïnteresseerd in de intellectuele? Platte man? Ja, je bent heel plat. Niet? Ja, wel. Je ruikt naar zweet. Je bent alleen maar geïnteresseerd in blote vrouwen. Het is gewoon goed. Voetbal, bier. Mooi. Oké. Vind je dat vervelend, dat soort mannen? Hey, volgens mij is dit mijn moment om gewoon lief te lachen om mond te houden, toch? Nou, dat was eigenlijk wel de hele uitzending zo, maar... Nou ja. Hey, Willemijn, dankjewel dat je hier was. Dankjewel. We gaan even sporten. Ja, vorig jaar hadden we natuurlijk het jarenoverzicht met Leo Driessen. Maar die is er vandaag niet. En we hebben Leo Oldenburger. Maar hij is ook sporten met Leo. Sporten. Met Leo. Ja, dat is Leo. Ja, dat is Leo. Leo, zie je niet dat ik gek word van verdriet? Leo! Prachtig. Mooi, hè? Waarlijk ontroerd. Iemand die het ook eens waardeert, hè? Dat is ook leuk. Ja, want als je dat nou van tevoren had gezegd, was ik op een balkon gaan staan. Dan had ik helemaal het idee gehad dat er een obade aan me werd gebracht. Ja, nee, maar kijk, we doen dat ook heel vaak bij Leo Driessen, maar die vindt het eigenlijk nooit iets. Dus ik ben wel blij dat we nou eens... Of Leo wel zo'n romantische inborst heeft als dat ik die heb. Nee, laat ik het zo zeggen. Niets kwaads over Leo Driessen. Nee, maar, zeker niet. Maar die waardeert kunst niet. Laten we eerlijk zijn. Ja, het is hier nog geen man van de Gregorische zang. Nee, maar ik bedoel, ik heb hem op echt hele veel verschillende manieren toegezongen. En eigenlijk zelden dat het goed uitpakt. Nee, het is altijd, nou moet dat nou, of lelijk, of stom, weet je. En het is toch leuk dat je nou een positieve Leo hebt. Ik hou ervan, ik vind het prachtig. Maar goed, even ter verduidelijking voor de mensen die nog luisteren. Dit is Leo Oldenburger, want Leo Driessen, die is er deze week niet. Net zoals jij er vorige week niet was. Leo, onwijs gezellig dat jij het Leo-dom in dit programma hoog wil houden. Ja, het was het minste wat ik kon doen was dit. Nou, dat vind ik wel heel aardig. Nu kunnen we het heel lang hebben over de voetbalcompetitie in Nederland. Waar het niet dat het winterstop is. Dus dat we daar eigenlijk helemaal geen klote moer over kunnen zeggen. Ja, we hebben ook dus ook wel een bijzonder waardeloze pokkenweek uitgezocht om je te bellen, Leo. Maar, ik ben vandaag toevallig wel in de Kuip geweest. Hop! En ik was bij de oefenwedstrijd Feyenoord FCM. Dus ze hebben gewonnen, hè? Ze hebben gewonnen van Emmen, hè? Nee, dat vind ik dus niet leuk. Want, maar Stijn, er zijn vast wel luisteraars die helemaal niet wisten dat Feyenoord tegen Emmen heeft gevoetbald. Oh ja, maar en jij hebt nu verklapt dat ze dus hebben gewonnen. Oh ja. En dat is misschien niet aardig, want dan kunnen we beter vragen van, nou ja, Leo. Nou, was bedoeld als een soort van cynisch hebben gewonnen, heel opgetogen doen, alsof het iets heel knaps is. Nee, maar terwijl ze echt de nauwe nood van Emmen. Ja. Vertel eens even wat over die wedstrijd, Leo. Nee, precies. Kijk, daar wil ik dan heen gaan. Ja. En dat Leo dan, omdat hij er was, dan vertelt, nou ja, ze hebben dus gewonnen. Ja, goed, Leo. Was je bij Feyenoord-Emmen, joh. Bij Feyenoord-Emmen, joh. Hoe is dat verlopen? Nou ja, het was echt, er zaten iets van 35.000 mensen. Zo, de mieter! Allemaal uit Emmen. Ja, maar dat is inderdaad wel zo, de mieters. Ik denk niet dat welke andere Nederlandse club het ook voor elkaar krijgt om op een zomaar zondag 4 januari een wedstrijd om eigenlijk helemaal niks. Nee. Om daar 35.000 mensen in het stadion te krijgen. Ja, het legioen, hè. Dat is trouw. Was het gratis? Nee, het was niet gratis. Het was €7,50 en al dat geld kwam ten goede aan de Feyenoord Foundation. En die zit zich in voor allerlei goede doelen rond de stad Rotterdam. Ja, dat zijn het wel weer schattenbouwden daar in Rotterdam, hè? Ja, het is wel aardig dat ze... Maar Lee, hoe is het afgelopen? Ja, goed. Oh, mooi. Mooi. Nou, ja. Even kijken. hoe is dat? Hoe was de stand? Aan het eind. 2-1. Ja. Oh, maar dat klinkt toch wel dat Feyenoord een beetje moeite had met FCM. Nou, eigenlijk niet. In de eerste helft kwamen ze 2-0 voor. Zo. En toen zijn ze gaan wisselen. En toen in de tweede helft stonden er ineens 11 andere spelers. En bij Emma ook. En toen werd er eigenlijk niet meer gevoetbald. En heeft Emma nog een keer gescoord. Hey Lee, luister eens. Nou schiet me ineens iets te binnen. Andere Lee, die wordt er heel boos als Jan het heeft over de Slisbeck. Dat is een soort bijnaam voor de trainer van Feyenoord. Oh, hoe sta jij daarin? Nou, het is heel makkelijk om hem zo te noemen. Ja. Dus, en dat is mij te maken. Ik zal er niet boos om worden. Kijk, Jan heeft net prachtig voor me gezongen. Ja, ja. Dus die kan wel, die kan potje breken. Potje breken, ja. Ja. Ja. Nee, zei jij, je sluit je toch aan bij het... Ik vind het zo makkelijk om mensen uiterlijke onvolkomenheden te lachen en zo. Nou, het is niet echt om zijn uiterlijk, maar meer dat hij zo praat. Ja. Ja. Nou, okay. Maar goed, dat doen we niet. Het Leo-front sluit zich hier. Nee, maar mooi. Ik vind ook dat ze gelijk hebben ook, hoor. Oh ja, echt waar? Het is ook gewoon flauw. Je moet ook gewoon kunnen zeggen dat het een heel goed mens is. En een goede trainer, denk ik. En een goede trainer. En een goede trainer. Over goede trainer gesproken. Die Louis van Gaal, die gaat minder goed dan hij zelf zou willen. Maar die heeft 53 geblesseerden in de selectie. En, nu wordt er gewezen naar oma Louis dat hij die mensen te veel afknijpt. Ja. Maar het sowieso een selectie met... Is dat wel iets wat oom Louis over het algemeen doet, hoor, als trainer? Die knijpt ze redelijk af. Ik vind het ook niet toevallig dat ze bij hem allemaal om hey, maar voordat we daarover gaan beginnen. 53 selectiespelers die geblesseerd zijn. Hoeveel heeft hij er dan in totaal? Nou, het zijn sommige zijn ook 3 keer geblesseerd geraakt. Oh, ja. Oh. Het zijn gewoon 54. Ja, maar zo stond het echt in de kranten. 54? Ja, zoiets. Leo zegt dus 54 en jij zegt 53. Dan is er vandaag eentje bijgekomen toen ik even niet keek. Dat kan. Hey, maar het is niet zo dat Louis eens een keer moet ophouden met dat felle getrainen omdat al zijn spelers naar de ballen gaan. Naar de ballen gaan. Op de training. Nou ja, ik kan me wel voorstellen dat hij er goed aan zou doen om wat dat betreft eens te luisteren naar iemand anders. Oh. Alleen, ik weet niet of Louis van Gaal daar dan weer de man voor is. Om naar iemand anders te luisteren. Nee, ik denk ook niet. Ik denk zelfs dat onze lieve heer, die in de hemel zijt, zeg maar naar beneden komt. Ook verstand van voetbal. En die zegt, Louis, waarom doe je nou toch altijd zo vreselijk kwaad? En doe je dat altijd zo streng op die training? Dat al die spelers van jou last van hun kuiten en benen krijgen? En dan zegt Louis terug, weet je wat jij een keer moet doen? Een keer gewoon een beetje de normale God uithangen. Want je kan wel zeggen dat je God bent, maar je loopt wel de boel te verkloten. Kijk eens naar hoe het in de wereld er naartoe gaat. Noem jij jezelf God? Je bent gewoon een waardeloze klootzak. Dat ben je. Weet je wie de God is? Ik! Ja. Ja. Wat zou je hoort het zo zeggen. Ja. Goede imitatie ook trouwens. En tot die laatste opmerking moet ik hem voor een groot deel wel gelijk geven, ja. Jij vindt hem ook een god? Nee, dat god nee, er een tot die laatste. Oh, alles behalve die laatste. Oh, ja. Oh, ja. Maar wat je daarvoor allemaal jeremieerde, daar vond ik wel dat je een dik punt had. Even een momentje. Lee, hartstikke leuk natuurlijk. Lief dat je Leo Driessen vervangt. Maar zeggen dat ik jeremieer, nou, heb ik liever niet. Oké. Okay. Ja, oreer. Orakel, nou, tekeerga, ik denk dat Leo op dit Wauwold, moment op het punt staat de telefoon te hangen. Nee, dat is ook weer. Nee, hij is zo mooi voor mij gezongen, joh. Stel, ga ik het weer een Leo is niet zo moeilijk, hoor. Stel jij nou eens gewoon een keer een goede vraag. Er is helemaal niks aan de hand in het voetballen, joh. We hebben met veel pijn en moeite. Transfernieuws. Transfernieuws, dat nee, kan nee, even. Dat is leuk. Is er nog transfer? Wacht even, komt die Leo. Zeg, ja. Leo, is er al interessant nieuws van de transfermarkt, dat je weet? Mooi gevraagd. Nee. Oh shit. Nee, ik zit net naar de herhaling van die voorste kijken. Dus voor hetzelfde geld is er iets spraakmakends gebeurd wat volledig langs me heen is gegaan. Hé, maar in hoeverre klopt het verhaal dat Rafael van der Vaart in de winterstop naar Ajax komt? Nou, hou toch eens even op, zeg. Ja, ik heb dat ooit gezegd. Wil ik gewoon echt mijn seizoenskaart inleveren ook, hoor. Hoezo? Of van der Vaart. Hé, zou ik je wat vertellen? Lee. Jo. Demi van der Zeeuw, die heeft zichzelf aangeboden op Facebook. LinkedIn. Wat? LinkedIn. Oh, op LinkedIn. Maar in ieder geval heeft zichzelf aangeboden van, ik kan goed voetballen, wie wil mij hebben? Ja. En toen dacht ik, Demi van der Zeeuw, die kan toch wel gewoon naar een goede Nederlandse ploeg toe? Die kan toch wel steeds ballen? Jawel. Nee, hij kan ook wel naar een goede Nederlandse ploeg, maar hij had er ook bij geschreven in dat LinkedIn dingetje van, hij wilde ook wel in de Middle East of in Amerika, in de MLS. Wetende wat daar betaald wordt natuurlijk. Dan kan geen enkel Nederlands ploegje zo dat voor hem willen betalen. Dus hij wil niet naar Go Ahead Eagles, hij wil gewoon zijn zakken vullen. Het is wel erg dat je gewoon met WK-ervaring, redelijk jonge, fitte speler, dat je daar gewoon niet aan de bak komt bij een soort prutcompetitie. Is ongelooflijk? Nou ja. Ja, maar dat was natuurlijk niet de WK-ervaring van de afgelopen WK, hè? Maar nee, van 4 jaar terug. Hij heeft al een tijdje niets tot helemaal niets gedaan. Ja, maar hij heeft toch in België lopen te klootviolen? Toch ook? Exact wat je zegt, lopen klootviolen. Ja. Oké, nou ja, goed. Nou, dan weten we dat ook. Ik zat nog te denken, misschien leuk dat iets over Nederlanders die in het buitenland voetballen, waar de competitie wel gewoon... Wat is daar nou leuk aan? Nou ja, dan hebben we toch nog wat nieuws te vertellen. Nee, maar ik heb wel bijvoorbeeld een wat vraag. Nou, omdat de andere Relé die denkt dat Twente kampioen wordt, en ik denk dat Ajax kampioen wordt, en Jan denkt dat PSV... Andere Relé is trouwens inmiddels afgestapt van Twente, hè? Ja, maar dat heb ik gehoord. Die Feyenoord. Zegt nou Feyenoord. Ja, ja maar die... Goed. Maar, wat denk jij, Lee? Dat is ook leuk. Nee, PSV. Echt? Ja. Hoezo? Nou ja, omdat die en bovenaan staan, dat scheelt. En dan kun je zeggen, oh nee, de afgelopen 3 jaren, dat klopt. Maar Ajax is niet meer zo goed als de afgelopen jaren. Ik bedoel, ik vind die Klaassen fantastisch. Die is echt heel goed. En die Milik die zal er ook nog wel een paar in schuppen. Maar PSV is niet meer zo makkelijk van de leg te krijgen als de voorgaande jaar. Die Guardado, dat is een hele sterke. En die Luc de Jong, niet Luc de Jong zelf, maar zijn hoofd is heel goed voor een aantal punten al. Nee, PSV wordt kampioen. Hey, verdomme, nee, daar krijgt Jan gelijk. Ja, maar ja, statistisch, dat komt ook moeilijk anders. Als ik me elk jaar PSV blijf zeggen, dan kom ik een keer... Nou, dan heb je al sinds 2008 geen gelijk meer gehad. Nee, maar dat, nou ja, dat is inmiddels met... Weet je wel, als je bij zo'n roulette ding bent en dan 12 keer zwart en dan een keer rood, ja. Ik zou je één ding vertellen, ik geloof er geen moer van. Nee, ik denk dat Ajax gewoon weer kampioen wordt. Maar goed, dat maakt niet uit. Lee, heb je zelf nog iets dat je denkt van, ik wil iets vertellen over de jaarwisseling of over het kerstmis? Ja, maar we gaan ook over voetbal gaan. Over voetbal. Ja, misschien zeg je, ik zit al 2 jaar tot jullie bellen op dit prachtnieuws en nou is het moment. Ja, of bijvoorbeeld dat je hebt gegroeid met. Ja, kan ook. Lee? Nee, ik hoop dat FCM een kampioen wordt van de Eerste Divisie. En waarom? Ieder gek zo zijn gebrek. Nee, Leo is voor Telstar, die andere Leo. Ja. En ik ben voor Emma, kan ik ook niks aan doen. Nee. En twee keer in het jaar dan gaan we naast elkaar zitten en dan gaan we de wedstrijd bekijken tussen Telstar en Emma. En soms huil ik en soms huilt Leo. Weet je wat me opvalt? Is dat zogenaamde voetbalkenners dan en masse voor een of andere kutclubje zijn die niet kunnen ballen? Wat is dat, Leo? Is dat gewoon het ouderwetse voetbalgevoel? Excuus dat ik daar geboren ben, in Emmen. En ik heb daar ook nog gevoetbald in de jeugd. Dus daar ben ik een beetje mee besmet geraakt. Emmen. Maar ja, het is ook wel leuk om supporter te zijn van een kleine kutclub. Is dat ook een beetje dat oude lullen langs de lijn, pijpje roken, trainingen kijken, grasveldje van een knaak naar binnen met een kleine jongen, dat gedoe? Ja, en er is ook eigenlijk niets mooier dan supporter zijn van een club die niks wint. Ja, maar heeft het ook mee te maken dat als stel dat jij een wedstrijd zou verslaan en je was dus bijvoorbeeld de uitgesproken Ajaxiet, dat je dan die wedstrijden niet krijgt. En dat ze denken van, ach ja, die arme drommel, die is voor FCM, wat kan ons dan rotten, joh. Ja, nee, dat is ook waar. Ja, precies, dacht ik al. Toch mocht ik vandaag Feyenoord Emmen doen. Maar ik was niet partijdig. Nee. Niet overdreven. Nee, prima. Heb je nog goede voornemens? Ga je afvallen? Nee, ik ga niet afvallen. Ik ga ook niet stoppen met drinken. En roken? Overweeg ik ook niet om mee te beginnen. En wordt er meer geneukt in 2015? Het jaar is goed begonnen. Meer zeg ik niet. Het jaar is goed begonnen. Beter dan andere jaren? Ja, dat mag ik wel zeggen. Ja. Allee, wel leuk. Was het toeval of had je er ook op gerekend? Nee, dit was gepland. Gepland. Ik ga het jaar eens even... Ja, precies. En was het... Ja, ik wil niet heel grof overkomen, maar was het mevrouw Oldenburger? Of was het misschien iemand die naast je woont? Of? Nee. Dat allemaal niet? Nee, wie wel de eerste, wel de tweede niet. Oké. Okay. Nou, heel goed, Leo. Nee, dit doet ons veel plezier. Wij zijn namelijk dit jaar van het stabiele huwelijk. Ja, van het gezin. Ben je al lang met haar? Oh. Ja, ik ben al heel lang met haar. En nog steeds van Retseklets? Ja. Nou, mooi. Soms kan dat, hè? Ja, vind ik leuk om te horen. Dat hoor je vaak als een tweede jeugd in een huwelijk. Ja, precies. Ja. Dan heb je eerst 7 vette jaren en dan 7 magere jaren. Precies. En zijn inmiddels alweer in de volgende 7 vette jaren begonnen. Dus ja, dat gaat goed. En dan heb je het niet over mevrouw zelf, hè? Dan heb je het dus zeg maar over de... Over hoe het gaat. Ja, hoe het vet gaat. Is goed ja. Nee. Je kan van mijn vrouw veel zeggen, maar vet niet. Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik verhaal altijd wel van een stukje vlees. Nou, een beetje tussenin. Wel een rondinkje, maar niet zo'n gratis pakhuis, nee. Nee. Is mevrouw Oldenburg een gratis pakhuis? Nee, toch? Nee. Zeker niet. Fijn om te horen. Gelukkig. Nou, ik zou zeggen... Heel bedankt, hè? Jullie ook bedankt, hè? Het, een nachtwipje, denk ik dat het wordt dan nu voor Leo. Nou, ja. Scoren met die handel, hè? Bedankt voor alles. Doei. Doei. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Op de voorpagina van de Volkskrant staat voor morgenochtend dan, dat weet ik al... dat er een hulplijn komt voor ouders van jihadisten. Dat is toch ook weer opgelost dan, denk ik. Nou ja, ik vind het voor die mensen ook wel zielig. Nou, dat ze hun kinderen niet slecht opgevoed hebben. Ja, maar toch, als je uiteindelijk een stukje op het markt ligt ergens, vind ik ook zonde. En dan bel je en dan zeg je... Ja, Abdullah, is je boos en wil opblasie doen? En dan? Wat nou door, kabouter? Zit die kabouter in mijn oren te schreeuwen dat ik door moet gaan? Vind je dat ook? Het zal wel strak staan. Wat een gelul zeg, waar bemoeit die gozer zich mee? Ach, nou ja, goed. Ook in het nieuwe jaar, onze Martin. Martin wilde het nieuwe jaar eens goed beginnen. Dus ik dacht bij mijzelf, waar kan ik nou die eerste schaarsgeklede vrouwen vinden? Op het strand natuurlijk, bij die nieuwjaarsdag. Dus ik ben daar met een lichte kater heen gegaan. In mijn badjas, met een unoxmuts op mijn hoofd, stond ik daar in die snijdende kou. Geen bikini te zien. Al die wijven hadden een dikke jas aan. Toen volgde er een knal, waarop ze allemaal tegelijk die jas uitgooiden en als een kudde op hooggeslagen koeien richting die zeerende. Martin erachteraan, in die hoop nog een paar lekkere bielen te zien. Maar voordat ik eindelijk een paar goede kadetten in die oog had, viel de eerste al in die ijskoude water. Ik struikelde over een dikke kerel die voor mij languit in die pierenbad lag te dobberen. Ik lag lang uit met mijn kop in die vrieskoude water. In alle ellende was ik vergeten mijn badjas uit te doen. Van de koude leek het of mijn hart ermee zou ophouden. Met een soort hyperventilatie ben ik teruggerend het strand op. Blauwbekkend stortte ik ter aarde. Die reddingsbrigade hebben mij met thermofolie weer enigszins op temperatuur gekregen. In een natte badjas, zonder ook maar iets te hebben gezien, fietste ik naar huis. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Geen tiet of biel gezien. Wel doodziek. Godverdomme, die nieuwjaarsduik is zo klote. Hey Jan, Kabouter, hebben wij iets van vers van de pers? Een soort vers van de pers jingle? Doe maar een scoop jingle dan. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraars. We gaan nu over voor het laatste nieuws uit Marrakesh bij Jan Heemskerk. Jan. Ja, oh, wat zielig. Weet je wie verroofd is, Jan, in Marrakesh? Nou? Raja Felgata. Oh, echt? Ja, zo zielig. Hè? En ze noemt het zelf een scooter Marokkaan, maar hè, dat is ook een Marokkaan, omdat hij uit Marokko komt. Ja, begrijp ik. Ja, maar, dat is het laatste nieuws. Dus hij is beroofd door een scooter Marokkaan in Marokko? In Marokko. Nou, dat is toch nieuws? Ja. Hartstikke goed. Ja, niet eens zo uit de gaten, maar inderdaad, dat is groot nieuws. Hey, zonder daar verder een heisa van te maken, want zo zijn we niet, is Pieter Omtzigt van het CDA natuurlijk wel hands down verkozen tot echte Jan en Kamerlid van het jaar 2014. We gaan snel naar Pieter, snel naar het Haags geluid. Het Haags geluid. Een hele goede dag, Pieter Omtzigt van het CDA. Goedenavond, Jan en Jan. Hey Pieter, nog gefeliciteerd met je, ik weet niet eens of je het weet hoor, maar je verkiezing tot echte Jan en Kamerlid van het afgelopen jaar. Je bent trots en dankbaar, neem maar aan. Zeer trots en zeer dankbaar. En dit is helemaal onverwacht, want dit had ik niet helemaal mee. Nee, we hadden het ook nog niet echt uitgeroepen, maar... Bij deze. Weet je, ik dacht, iemand moet parlementariër van het jaar zijn. En je was er... Nee, onzin. Je was ongebreidelde inzet, staat in het juryrapport. Ja. Oprecht hart voor de burger. Nou ja, daar komt dus de vraag vandaan. Welke kwesties, groot en klein, ga jij het komend jaar aan de kaak stellen in al die nachtelijke debatten tot frustratie en afgrijzen van je 149 collega's? Ja, ik hou niet van nachtelijke debatten. En in alle eerlijkheid ben ik bij het laatste nachtelijke debat ook even weggeslopen. Omdat ik zelf bang was dat ik mijn ogen niet meer zou openhouden. Want volgens mij is het niet zinnig om tussen 12 uur 's nachts en 4 uur 's morgens te praten over de vrije artsenkeuze. Daar wordt het debat niet beter van. Nee, maar volgens mij doen ze dat vaak omdat iedereen gewoon lekker naar zijn nest wil. En denken van nou goed, dan geven we er wel een klap op en dan kunnen we naar bed. Dat klopt. In dit geval lukte dat overigens niet, maar dat is wel vaak de poging. Ja, want je hebt ook een... De kwesties die gaan spelen, nou MH17, oh, ja. Daar heb ik nu de eerste Kamervragen met D66 over gesteld. Want we hebben nu al 4 maanden lopen vragen van wat wist de Nederlandse regering eigenlijk? En wie had nou eigenlijk op moeten letten of het nou wel verstandig was om te vliegen over het luchtruim van Oost-Oekraïne? En nu komt in één keer het bericht dat de Nederlandse diplomaten zelfs door Kiev op de hoogte gesteld waren op 14 juli dat het niet veilig was. Hmm. Ja, en vrijwel ieder ander beschaafd land heeft onmiddellijk zijn vliegtuigen omgeleid, toch? Nou, ongeveer de helft hoor. Ja. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben dat gedaan, maar Duitsland weer niet. En Thailand ook niet. Ik heb wel ergens een lijstje liggen. Dus er vlogen nog steeds wel een behoorlijk aantal maatschappijen eroverheen. Maar goed, was inderdaad een bijeenkomst en er was een Nederlandse diplomaat bij. En die dienst nieuws heeft kennelijk zijn weg niet gevonden naar de autoriteiten. Of daar is niks mee gebeurd. En daarom willen we gewoon weten van nou, wie evalueert dat nou waar je mag vliegen? En wie heeft nou het lijst met vliegtuigen die neergehaald waren bijgehouden? Die laatste lijst die vragen we nu al 4 maanden om en die krijgen we constant maar niet. En ik verwacht daar nog wel veel met het MH17 dossier. Nou, ik denk dat dit jaar sowieso een zeer politiek lastig jaar wordt in Europa. Eerst de Griekse verkiezingen. Ja. Nog wel weer grote spanningen met de euro, want de eurocrisis is gewoon nog niet opgelost. En Grexit mogelijk? Ja, die is mogelijk. Ja, dat heeft Merkel nu zelfs goed gevonden, hè, min of meer. Uit de euro stappen dan. Ja, maar ik bedoel, de Grieken zelf gaan daar ook voor een groot gedeelte over. Dus landen kunnen ook zelf besluiten nemen. Net zoals de Britten een referendum gaan halen of ze wel of niet in Europa in de EU willen zitten. Landen zijn soeverein en dat vergeten, dat is nog wel eens vergeten in Brussel. Nou, er wordt namelijk ook op die Grieken aan alle kanten, vooral door Juncker, maar ook via allerlei media, natuurlijk enorme druk uitgeoefend om pro-Europa te blijven stemmen. En dat gaan ze toch met alle waarschijnlijkheid helemaal niet doen. Nee, je kunt zien dat in opiniepeilingen pas ook de, zeg maar, de Griekse PvdA totaal weggevaagd wordt en waarschijnlijk uit het parlement verdwijnt. Ach, dat zou toch, het zou toch in Nederland gebeuren, zeg. Dan ga ik zoveel champagneflessen opengooien. Dat de PvdA in zijn geheel uit de Tweede Kamer verdwijnt. Of mag ik dat niet zeggen? Natuurlijk mag je dat zeggen. Oh, je hebt ook echt een meningsvrij land, Jan. Pieter, onze steen zou boven moeten komen met de MH17-rap. Die komt niet boven, dat weten we ook wel. Ze geven jou niet eens een normaal antwoord. Laat staan het volk. Gaan we wel wat doen aan de accijnzen? En dan heb ik het voornamelijk op die accijnzen waardoor... Ja, de diesel gewoon veel te duur is voor mensen die in de grensstreek wonen. Want ze gaan het dit jaar weer verhogen, geloof ik, hè, de BTW. Dit jaar hebben ze de accijns geïndexeerd. Dus de accijns zijn dit jaar een klein stukje verhoogd, niet zoveel als vorig jaar. Dat blijft aan de Duitse grens grote problemen geven. En je ziet gewoon dat het internationaal wegtransport langzamerhand niet meer in Nederland tankt. Ja, maar eventjes voor het perspectief. Wij zijn ook veruit het duurste op accijns in heel Europa, hè? Dat... Ja, de Nooren en de Turken komen nog een beetje in de buurt. Maar ja, dan zijn wij wel ongeveer het duurste van heel Europa. Duppie, twee duppies de liter op vergeleken met Zweden bijvoorbeeld. Ja, daar zitten wij veel boven. En nou ja, als we nou een eiland waren, dan kon je dat vrolijk doen. Maar ik merk het zelf. Ik woon zelf kilometer of 4-5 van de Duitse grens. En ik kan meerdere tankstations die gesloten zijn of naar onbemand gegaan zijn... iedereen tankt in het buitenland. En als je dan toch gaat, neem je dan ook een paar doosjes wijn mee? Voor privégebruik? Nee, ik... Pieter is een geel onthouder. Ik ben geen geel onthouder, maar ik tank nog gewoon in Enschede. Ik zal nog wel een van de laatste zijn die doet. Om je loyaliteit aan die mensen te tonen? Om die loyaliteit te tonen, vaak ook nog omdat ik wel haast heb en niet een kwartier kan gaan omrijden. Maar vind je het ook niet een beetje jammer dat het nou weer gebeurt, al is het dan maar een indexering. Maar goed, desondanks, er wordt gewoon werd al niks gedaan door staatssecretaris Wiebes met toch de tamelijk heldere opmerking dat het alleen maar geld kost om de accijns te verhogen. En nu gaat hij gewoon eens vrolijk door. Het is niet een beetje hardleers? Ja, dit kabinet is hardleers op een aantal dossiers. En dit is er eentje van. En die accijnsen zijn natuurlijk nog een vrij simpel dossier. Je kunt het binnen 2 minuten uitleggen. Dat is bij die vrije artsenkeus nog een stukje ingewikkelder. Maar als we het op dit dossier met de feiten op tafel al niet goed kunnen krijgen... dan merk je dat ze in ingewikkelde dossiers nog veel meer geld aan het verspillen zijn. Ja, ik heb me nog steeds mateloos geërgerd dat mijn Kamervraag over de Europese naheffing... die vorige week betaald is, gewoon niet beantwoord worden voor de betaling. Dat is vreemd, hè? 1,1 miljard van onze belastingpoen die gaat naar Brussel... En ze kunnen zich niet eens verantwoorden ten aanzien van een Kamerlid. Laat staan ten aanzien van de bevolking, die moet ophoesten. Nou ja, wij wilden gewoon weten van wat is er in Nederland in oktober allemaal verteld. Ja. En wij krijgen het als Kamer niet. En dan zegt Dijsselbloem nog tegen mij in de Kamer van... ik zou niet weten waar u het voor nodig heeft. Nou, dan bepaal ik zelf als Kamerlid wel waarom ik denk dat ik het nodig heb. Maar goed, bij een betaling van 1,1 miljard lijkt me het evident dat ik het moet kunnen inzien. Ja. De WOP-verzoeken worden afgewezen, zodat de Telegraaf en Geen Stijl en anderen die dat gevraagd hebben naar de rechter moeten. En het Europese WOP-verzoek werd afgewezen door Brussel. Met als argument dat het onderhandelingsproces in Brussel zou schaden. Oh. Dus wij als burgers, want het is een WOP-verzoek, een Euro-WOP-verzoek, zouden niet mogen weten hoe en wat daar onderhandeld wordt. Dat is dan een schade waar die onderhandelingen wel eens kunnen schaden. Ja, maar ik bedoel, ik dacht dat we een open democratie waren. En als ik me één ding voorgenomen heb in 2015, is dan nog harder controleren wat er werkelijk gebeurt. Ik kom op dit moment niet bij bepaalde documenten en ben dus niet en onvolledig in staat om het beleid van de regering te controleren. Als het mij 4 maanden duurt om van de regering te weten te komen wat ze wisten over de MH17, als ik gewoon de... brieven uit Brussel niet kan krijgen over de Europese naheffing en de accijnscijfers gewoon constant opnieuw gemaakt worden, ja, dan is er iets dieper mis in onze democratie. Nou, je hebt het ook in je column op Yalta over de erosie van de parlementaire democratie. En daar haal je ook de zorgwet er nog even bij, waar ze nu met een maatregel van bestuur toch een beetje hun zin willen doordrijven. Je betoogt er eigenlijk in... dat er steeds vaker toch een soort valse democratie heerst. Dingen worden er doorgejast, nachtelijke debatten, algemene maatregelen van bestuur... en wat voor trucs dan ook niet. Dat wil je ook aanpakken, hè? Nou kijk, die nachtelijke debatten, dat kan. Daar gaat de meerderheid over. Maar het zorgdebat was iets veel ernstigers aan de hand. Want daar zei de regering dus eigenlijk, Sonny Hart, de regeringspartij in de Tweede Kamer, van, ja, als wij het niet via wet kunnen, dan doen we het via algemene maatregelen van bestuur die daar volstrekt niet voor bedoeld is. En dan krijgen we toch onze zin, ondanks een meerderheid in de Eerste Kamer. En dan ben je de democratie om de zeep aan het helpen. Want uiteindelijk moet je een wet door de Eerste en Tweede Kamer laten goedkeuren. En wat je dan doet, en wat dat betreft was ik ook erg blij met de voorzitter van de Eerste Kamer, die zei dat dat ongrondwettelijk is. En dat is het natuurlijk ook gewoon, want als een wet verworpen is, dan is die wet verworpen. En dan, trouwens, die AMVB die moet dan getekend worden door de koning. Nou ja, volgens mij maak je de koning hier super politiek mee, want dan geef je aan, dan gaat Rutte naar de koning toe en zegt van, teken dit even, want ik wil die wetten doorhebben. En dan moet de koning dus besluiten van, nou, als ik teken, dan is Rutte blij, maar de meerderheid van de Eerste Kamer en ik doe iets wat niet grondwettelijk is, nee, nou, moet ik dat willen. En als ik niet teken, ja, dat is ook een president wat niet vaak gebeurt. Nee. Dit moet je niet willen. Uiteindelijk gaat een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer over of een wet aangenomen wordt of niet. Nou ja, en hier is het dus niet. En het was ook wel een, het feit dat deze regering de laatste maand de regie een beetje kwijt was, was wel dat het wetvoorstel dat ze er snel doorheen joegen. Dat wetvoorstel over normering van de topinkomens. De regering zei tegen de Eerste Kamer, wij willen het onmiddellijk behandelen. Nou goed, zei de Eerste Kamer, wij komen op 22 december terug van reces en gaan over jouw wet spreken. En vervolgens? En vervolgens nemen ze allebei ministeriële besluiten over het niet hoeft in te gaan. Ja. Yeah. Ja. Ik geloof dat ik begin te begrijpen waarom Rutte besloten heeft dat hij tussen nu en 18 maart op campagne gaat. Ja, alleen zijn campagneslogan, namelijk, we hebben nu geen tijd voor experimenten, die deugt natuurlijk ergens helemaal niet. Want hij is bezig met het experiment om even niet te regeren. En dat kan niet. En als u denkt, dat heeft geen schade aangericht, terwijl Rutte een huisbezoek aan het brengen was aan die drie senatoren die niet ingestemd hadden, werd er in Brussel besloten over een investeringspakket van 315 miljard in Europa en hoe daarvoor betaald wordt. En daar werden wij notabene vertegenwoordigd door Luxemburg. Door de Luxemburgse minister-president. Nee. Ja, dan. Ja, kijk, onze invloed in Brussel is toch al niet zo groot. Maar als je niet naartoe gaat, dan is het sowieso al. Maar dit alles, hè, plus alle geruchten dat het kabinet was een beetje door zijn hervormingsagenda heen is. En een beetje, ja, op een of andere onduidelijke reden van iedereen maar de rit moet uitzitten, inclusief van zichzelf. Moet er niet een beetje prioriteit gegeven worden aan het einde maken aan dit kwakkelkabinet? Kijk, een kabinet gaat een beetje over zichzelf. En zolang zij ze nog een meerderheid in die Tweede Kamer houden, dat zijn er nu 77 na het vertrek, maar goed, ze hebben ook nog die drie gedoogpartijen. Ja, zolang die dit willen gedogen, gaat het kabinet verder. Ja, oké, maar je kunt natuurlijk die gedoogpartijen, die kun je natuurlijk te lijf gaan met zeggen, jongens, er komt een provinciale statenverkiezing aan met daar aansluitend de Eerste Kamerverkiezing. Jullie weten allemaal hoe dat eruit gaat zien. Wordt het niet eens tijd dat we de koppen bij elkaar steken en een alternatief gaan bedenken voor deze zooi? Nee, wat je goed zegt is inderdaad niet dat het doel is om dit kabinet omver te halen. Het doel is om een beter alternatief op tafel te leggen. Nou, ik kom eerder met een rapport over wat we met Europa zouden kunnen. Daar moeten echt een paar dingen anders. Ook in de manier waarop wij ermee omgaan. Voor wie is dat rapport bedoeld? Allereerst voor het CDA, okay, en daarna voor de openbaarheid. Dan hebben wij een vlaktaxrapport. Het belastingstelsel moet vergaand vereenvoudigd worden. Op dit moment weet eigenlijk niemand waar die aan toe is. En de absolute bovenlaag die ontloopt alle belastingen, doordat ze in allerlei belastingparadijzen zitten. Dus daar gaan we ook een heftige discussie over hebben deze week in het parlement. Want de SP en consortie denken dat je met belastingverhogingen de rijken hier in Nederland meer belasting laat betalen. Nou, die betalen al geen belasting in Nederland. Dus die krijg je echt niet terug als je de belasting verhoogt. Zou je andere maatregelen moeten nemen. Alleen de middenklasse aan het uitnassen, hè? En dat is nou precies waar we het van moeten hebben. Nou, dat doen we al jaren. Ja. Vraag maar aan Engeland hoe dat bevalt als die middenklasse op een gegeven moment niet meer bestaat. Ja, nou, Engeland heeft wat andere sociale problemen erbij gehaald. Maar in Nederland, de middenklasse betaalt van elke euro gewoon 50% of meer rechtstreeks aan de staat. En als je zegt dat arbeid adelt of dat meer werken moet lonen, dan loont het op dit moment vooral voor de staat als iemand meer werkt. Ja. Maar wat mij betreft moet die staat, die moet terug als iets voor de burger. En de staat lijkt nu een soort contact met de burger namens wie die dat uitvoert kwijt. Dan noemden ze de burger in één keer een klant in een klantcontactcentrum met een anoniem telefoonnummer bij de WMO. Waar je dus geen vaste contactpersoon kan krijgen, laat staan bij de Belastingdienst. Oké, maar de VVD zit nu in het kabinet. De enige grote partij die eigenlijk overblijft, die voor jullie misschien een partner zou kunnen zijn, is D66. Moet je daar geen toenadering toe zoeken? Ja, die toenadering die ontstaat op dossiers, zoals het MH17 dossier, daar werk ik deze dagen constant samen met Sjoerd Sjoerdsma van D66. En op een aantal terreinen denk ik dat wij het ook kunnen vinden met D66, maar op een heel belangrijk terrein, namelijk hoe zorg je ervoor dat je overheid dichter bij de burger komt en dat die burger weer zelf regie in handen mag nemen. Ja, daar moet nog veel gebeuren. En ja. Ik denk ook dat dat is waar mis is gegaan met anonieme woningbouwcoöperaties. Op dit moment gaat het gierend mis met de zorgverzekeraars. Ja. Ja, als dat anonieme moloch geworden waar je als burger niks mee kan zeggen, de belasting is natuurlijk ook al geworden, ja, dan ben je een nummer. En dat was nou niet de bedoeling van de rechtsstaat. Nee, maar goed, D66 die heeft natuurlijk zo'n beetje alles waar ze voor staan verloochend. Dus ja, waarom dit niet? Ja, ze hoeft er ook niet onsympathiek tegenover te staan. Dus ik ben heel benieuwd wat de speerpunten van D66 worden. Ik ben ook heel benieuwd wat ze op dit moment in het kabinetsbeleid zijn. Ook dat zullen ze bij D66 zich op een gegeven moment gaan afvragen. Maar dat is aan hun, niet aan ons. Zo is dat. Pieter Omtzigt van het CDA, ik hoop dat je weer een prachtig jaar krijgt, net als het afgelopen jaar, om eens eventjes iedereen het vuur aan de schenen te leggen daar in Den Haag. Zo is Benet. Zal ik doen en ik zal het jullie regelmatig komen uitleggen. Heel fijn. Dankjewel. Dag Pieter. Goedenavond. Het Haags geluid. Koebellen zijn dierenmishandelingen, de kerkklok is overlast. De Nederlandse Nancy Holt uit Gipf-Albafrik in Zwitserland heeft zich de woede van de Zwitserse media op de hals gehaald met haar geklaag. En die Zwitserse media schrijven dat ze moet oprotten naar haar eigen land en dat pikken wij niet. Ja, we bellen eventjes met problemen. Veganist Nancy Holt uit Gipf-Albafrik. Goedendag, meneer. Mevrouw Holt, we bellen u naar aanleiding van het gezodemieter over die koebellen. Hoe zit het nou precies? Omdat ik van dieren hou. Ah, maar die koebellen, dat is niet lekker voor die koeien? Exact. Als het is zo dat ik voor een paar jaar op televisie gezien heb, dat was zo'n. Daar zijn die koeien dan van de bergen naar onder toe gelopen. Met die grote klokken om de nek. Ja. En ik heb me daar gewoon gedacht: hé, dat kan toch niet waar zijn? Dat is toch niet leuk voor die dieren? Dat is toch een verschrikking als je zo'n grote bel om de kop hebt? Ja. En nou. Hier in Zwitserland heb ik nou voor een paar weken dat ook weer gezien. Dat ze dat hier ook op de normale weide ook overal hebben. Dat die koeien dan die grote klokken dan ook om hebben. Maar waarom hebben ze die klokken eigenlijk? Dat wou ik net vragen. Waarom hebben ze die klokken eigenlijk? Is dat zomaar folklore of dient dat nog een doel? Ja, alle twee. Het is eerst een traditie. De mensen hier vinden dat ook hartstikke leuk. En die houden van dat geluid. En die vinden het ook mooi om aan te kijken. Yeah. En de oorsprong was eigenlijk een keer ervoor dat ze de koeien weer vinden op in de bergen. Oh ja, dat als ze dan bijvoorbeeld weglopen, dat men ze weer kan vinden. Als men ze niet meer ziet. Maar in de tussentijd van de loop van de laatste jaren is het zo gekomen dat ze het doen. Omdat het een leuke traditie is. En ze doen dan die koeien. Steeds grotere klokken aantrekken en alles. Omdat ze het leuk vinden eigenlijk. En wat denkt u dat die koeien het meeste hindert? Het geluid of het gewicht? Ik denk het geluid eerst. En het gewicht, daar wendt men te deels jou ook aan. Ja. Maar het gewicht is natuurlijk ook, dat gaat natuurlijk ook op de huid. Dat geeft dan ook open. Wonden. Ja, ook wonden. Wonden, ja, exact. Maar denkt u niet dat maar het geluid is natuurlijk extreem. Als je overlegt dat een koe veel beter gehoor hebt als ons mensen. Oh. Dan kan je voorstellen dat je zo'n hele tijd een boormachine naast je kop hebt. Daar word je gek van. Ja, maar wat ik me afvraag, hè, kijk, wennen die koeien daar dan niet op een gegeven moment aan, dat gebel? Ik bedoel, ja als je elke dag een deegroller in je poepgaatje steekt, dan denk je op een gegeven moment ook van, nou, dat gaat vrij soepel. Het is wie met de kerkklok. Men wendt aan alles. Dat is zo. Maar alleen maar omdat men eraan wendt, heet het ja niet dat het goed is. Nee, dat is waar. Is er ook iets van, is er ook iets van onderzoek naar gedaan ooit? Dat is een onderzoek gemaakt worden. Nou, hier aan de ETH, als aan de universiteit in Zürich. Ja. In een studie, die is nog niet helemaal voor openlijk gemaakt worden. Openbaar, ja. Of hoe je het noemt. En daar hebben ze 100 koeien, 3 dagen lang, die nog nooit een klok aangehad hebben. Ja. Zo'n bel aangetrokken. En daar hebben ze gemerkt dat dan die koeien dan weinig gegeten hebben, eerstens. Tweedens hebben ze zich ook niet meer zoveel heen gelegd om te slapen, om te liggen. Ze waren gestrest. Is deze discussie een beetje vergelijkbaar met de Zwarte Piet-discussie in Nederland, denkt u? Zo van, nou ja, dat heb ik ook al gehoord. Ik weet niet of men dat met elkaar vergelijken. Het is zo, ik wil niet per se tegen de traditie ingaan. Ik denk gewoon aan de dieren. Ik vraag me gewoon af, is dat goed voor hun? Nee, dat begrijp ik. Maar je zegt, de Zwitsers, als je het niet bevalt, dan pleur je maar lekker op, joh. Ah ja, ja, dat zijn zo. Maar kijk, iemand die geen argument hebt, die wordt persoonlijk. Ja, dat is ook zo. Ja, ja, precies. Dat kan je rustig brengen, die spreuk. Wel, dat merk ik hier natuurlijk ook. Die geen argumenten hebben, die beginnen dan gewoon te schelden. Gekke dingen te zeggen. En het is altijd hetzelfde. Wel, het heb je een organisatie, die heet IG Stille. Die doet zich al sinds jaren tegen de koeklokken en tegen de kerkklokken inzetten. Mm-hmm. En die hebben hetzelfde gehoord. Het zijn Zwitserse. En die hebben gehoord, ga toch in het buitenland wonen als het je stoort. Heeft u ook iets tegen kerkklokken dan? Ja, ja. Tegen kerkklokken? Ja, dat ook met de kerkklokken ben ik ook bezig geweest. Maar daar zit nog geen dier aan vast? Ja, maar Jan, er zit om 6 uur 's ochtends. Nee, dat zijn verschillende dingen. Ik zet me voor verschillende thema's in, maar dat is anders misschien. U bent gewoon, u heeft niet zoveel met klokken? Nou ja, ik heb zelf een klok thuis hier, zo'n klankzalen, zo'n toem. Ja, precies. Als ik vind het hartstikke mooi, daarom gaat het ik niet. Ik zou ook stapelgek worden van die koebellen, als ik heel eerlijk ben, hoor. Nou, dat vind ik hartstikke mooi dat je dat zo ziet. Dat is een gruwelijk geluid. Vind je het geen vreselijk geluid? Ik vind je bent toch geen koe? Nee, maar ik ben wel mens en ik heb ook oren. Is dat een gruwelijk geluid in mijn eigen Zwitsers? Dat vind ik wel. Nee, maar nu ga je aan jezelf denken, maar niet aan de dieren. Nee, ik denk niet. Maar het gaat om de dieren. Nee, dat vind ik niet. Maar goed, dat vind ik wel. Nee, maar het gaat om de dieren. Ja, nee. Dus niet aan jezelf te denken. De focus, exact, om dat gaat het, ja. Ik heb ook gezegd, iedereen die zich dat niet kan voorstellen. Ja, moet zomaar zo'n ding onbetrekken. Ja. Ja, maar bent u er wel voorstander van, als die Zwitsers dan zeggen van, ja, maar dan kunnen we ze vinden, dat we gewoon een GPS-tracker in hun hol houden bij die koeien? Ik ben nou aan het kijken wat het daar voor mogelijkheden geeft. Maar eerst, ik woon hier meer in het dal en hier zijn de koeien eerst afgegrensd met zo'n, hoe noem je dat? Een hek. Een wildhek. Een hek, ja, een hek. Ja. Dat is niet het probleem. Dat heeft men hier niet nodig. Oh. En in de bergen, wat het daarvoor mogelijkheden geeft, is een chip bijvoorbeeld. Ja. Een GPS. Ja. Of nog iets anders. Dus ik ben zeker, daar geeft het ook mogelijkheden ervoor. En nu staat Zwitserland natuurlijk bekend om de klokken en om de horloges en om de regletten en al die andere dingen. Omdat ik veganist ben. Ja, je bent veganist, dat moet ik zelf weten. Maar ze zijn natuurlijk, wat wou ik nou zeggen, Jan? Goud. Oh nee, ook bekend omdat ze dan van die Sint-Bernardshonden zo'n kruikje onderhangen. Met drank, voor als je onder de sneeuw komt. Maar dat heeft die hond ook niet om gevraagd. Met zo'n tonnetje onder zijn nek. Dat maakt geen geluid, Jan. Dat is samen weer, nou ja. Moet die hond dat leuk vinden, met een tonnetje jenever om zijn nek. Mevrouw hond, kan alles tegelijk. Dat vind ik ook, dat is zo vermenselijken, hè. Ja. De mensen die gebruiken dieren als sociale partner. Maar zo is het. Omdat ze zelf zich eenzaam voelen misschien, ik weet niet wat ze allemaal. Oh, mevrouw. Ze doen honden kleertjes aantrekken, ja. Ik weet ook niet. Mevrouw hond, heeft u een paar weken geleden bij toevallig ook gebeld met Zwitserland. En toen bleek dat je je eigen huisdier mag neerschieten met de kerst om het op te eten. Wist u dat? Ach, verschrikkelijk niet. Maar ook honden en katten? Ja, honden en katten. Dat doet 3%. Maar daarmee wil ik nou niet ingetrokken worden. Ik weet dat hier honden en katten gegeten worden. Maar niet hier waar ik woon, maar in de bergen, zo'n kleine dorpjes. Ja. Maar ik dat alsjeblieft niet van. Jongens, ik moet nou echt zeggen, ik krijg hier echt een grote shitstorm de hele tijd. Pas op alsjeblieft wat jullie brengen en zo in de radio of ik weet niet. Want tuurlijk. Ja, want het is een shitstorm, dan woon je in het dal en dan komt er zo'n shitstorm ook. We hebben alles onder de kak. Nou ja, u heeft met ons gepraat, we hebben het vooral gehad over uw bezwaren ten gunste van de dieren. Ja. Dag mevrouw Holte. Dag. Echte Janne. De liefdespanter snapt echt niet dat ze die accijns maar blijven verhogen. Dagboek van de liefdespanter. Het zijn zo van die kleine dingen waar ik van in de war kan raken. Zoals de verhoging van accijnzen alweer per 1 januari op sigaretten, drank en brandstoffen. Niet alleen omdat die weinig oplevert, omdat consumenten voor een doosje wijn en een volle tank best een dagje uit naar Duitsland willen rijden, helemaal met de lage olieprijzen, dus alle pomphouders en slijters in de grensstreek nog harder worden getroffen dan ze al waren, maar meer uit algemeen principe. Waarom zou de overheid willen dat dingen duurder worden in plaats van goedkoper? Wat misschien de uitgaven van die consumenten nog een beetje zou stimuleren in plaats van remmen. Want je kijkt wel uit. Als alles jaar en jaar maar duurder wordt, dan zet je je geld nog liever op een spaarrekening met 1%. Verdien je er ook niks aan. Hoewel, met een inflatie van 0%, dus nog een procent, toch beter dan niks. Tenzij ze de geldpers de inflatie weer een paar procent opjagen. 2% schijnen ze ideaal te vinden. Maar goed, dan wordt je geld iets minder waard. Heb je het nog nodig voor als de nood echt aan de man komt. En ga je het heus niet hysterisch uitgeven aan breedbeeldtelevisies. Zoals die arme Russen hun roebels, die anders straks echt niks meer waard zijn. Maar die dus, als ze straks in geldnood komen, de televisie echt niet kunnen opeten. Nee, geld uitgeven, dat doen we de komende jaren toch liever maar heel voorzichtig. Want elk moment kunnen ze de belastingen weer verhogen om geld te roven voor de volgende hervorming. Die uiteindelijk ook weer neerkomt op de belasting verhogen. En geen enkel positief rendement op de economie zal blijken te hebben. Omdat niemand meer geld uitgeeft. En dus steeds meer bedrijven failliet gaan en mensen werkloos raken. En dan heb je dus je geld nog bikkelharder nodig dan eerst. Je raakt dus soms in de war van kleine dingen en je bent bang dat als dit nog lang doorgaat, we binnen niet al te lange tijd de Grieken achterna gaan. En of daar niemand bij de overheid over nadenkt. Dat dus. Dagboek van de liefdespanter. Nieuwjaar, lekker weer. We gaan gauw naar Gerrit Vossers. Hoe is het, ouwe weerpik? Heel goed. Mooi. Heel goed. Hé, en het was mooi weer ook vandaag. Was dat wel voorspeld? Nee, Jan. Gisteren. We hebben Gerrit nog niet gesproken dit jaar. Ah, joh, hou eens op. Wat zeg je dan tegen allemaal, Gerrit? Oh, het kan nog net, Gerrit. Gelukkig nieuwjaar. Smak, zo. Ja. Zo. Die baat van jou kriebelt wel een beetje. Ja, nee, dat helemaal niet. Hoor, dat hij begint ook gelijk te rimmen, hè? Oh, heb je niet geleefd, hoor, als je dat hier meegemaakt hebt. De billen van oom Gerrit. Hé, Gerritje. Mm-hmm. De beste wens, hè? Ja, dankjewel, Jan. En Jan. Nee, goed. Je had inderdaad gelijk, dat had niet gehoeven. Nee, hoor. Nee. Nee, maar we kunnen dan meteen wel door over de voornemens en zo. Nee, helemaal niet. Was het een beetje leuk met oud en nieuw, Gerrit? Heb je nog een melkbus in je kanus gehad of viel het mee? Nee. Allemaal de goede kant uit. Godverdomme, ik schrik met de tering, kutkabouter. Doe eens normaal, joh. Gek. Hey. Kabouter is ook in de Achterhoek geweest. Was hij in de Achterhoek? Heb je hem gezien? Nou, dat is moeilijk natuurlijk. Ik hoor van die geluiden, dus hij zal er wel opgenomen hebben. Oh, pas je op dat je niet op hem staat, kaboutertje. Hey, maar Gerrie, ja. Gorrie, heb je nog goede voornemens? Bijvoorbeeld dat je met je vieze tengels van de dieren afblijft en zo, op de boerderij? Nou, we moeten een beetje kalverliefde en zo, dat moet je altijd wel een beetje geven, maar... Ja. We gaan een beetje op de oude voet verder, maar ja, dat zijn jullie gewend van de boeren. Hé, hey, maar was het thuis of zat je in de kroeg? Maar wacht even, je gaat er heel makkelijk overheen. Sorry. Maar kalverliefde. Ja, maar dat is dan... Kijk, leuk dat je een stukje van jezelf in de dieren steekt. Maar vinden zij dat leuk? Dat is de vraag, toch? Of misschien bedoelt hij gewoon wel dat hij een jong meisje gevingerd heeft in de steeg achter... Nee, dat bedoelt hij niet. In de Achterhoek heet niet steegjes. Nee, ook niet naast het café? Tussen café en de kerk? Hey. Bij grote greppels en zo. Grote natte bierhutten. Greppels. Hey, ja, ouwe Gerry, we hadden net een gekkie uit Zwitserland aan de lijn. En die vindt het namelijk zielig dat daar de koeien een klok om de nek hebben. Ja. En hoe kijk jij er tegenaan? Ja, als mevrouw Nancy nou weer een gekkie? Ze is een hele lieve, bevlogen, veganistische vrouw. Ja, eigenlijk ben ik blij dat ze daar is en niet in Nederland zit. Want anders hadden we natuurlijk de oorbellen uit moeten doen, of weet ik veel allemaal. Nee, maar zij denkt dat het zielig die koeien daar gestrest van raken. Dat het constante gebeier in hun harsen. Ja, maar wat denk jij? Je bent een koeien-expert. Ik bedoel, je steekt vaak echt een stukje van jezelf in die beesten. In het vee. Maar wat denk je? Vinden ze dat vervelend? Een bel om hun nek vinden ze dat niet erg. Nee, maar je hebt toch een poes met een belletje. Waarom zou dat niet met een bel? Die worden er ook stapelgek van. Nee. We horen dat ze een heel scherp gehoor hebben, koeien. Ja, scherper dan mensen. Heb je die achterlijke Zwitserse klokken wel eens gehoord, joh? Ja, dat is een bong, bong. Ja, ik heb het wel eens gehoord. Bong, bong. Dat gaat ook gewoon de klepel van links naar rechts. Lingelingelingelingeling, de hele dag achter je kop. Dus toch nou, ik denk dat Gerrit, die vindt dat gewoon een Maar Gerrit is ook gewoon, weet je wel, die ziet een dier nog steeds als een stuk vlees. En eigenlijk... Doe toch eens even normaal tegen ons zomer, Gerrit. Ja, die is hartstikke lief voor de dieren. Die steekt, ik weet niet hoe vaak, een stukje van zichzelf in die beesten. Ja, nee, maar heel lief. Aandacht en liefde. Nou ja, goed, laten we het even over het dier hebben. Je bent toch niet voor niks, weerman. Jan zei, mooi weer vandaag, hè? Ja, dat was het. Ik vond de eerste dagen van januari sowieso wel mooi. Alleen zaterdag was een beetje minder, maar dan kon je mooie boodschappen doen. Ja. En zondag liep heel mooi. En, ja. Zondag gisteren heb ik gewandeld. Ja, dat en wel. In het zonnetje en het was lekker. Nou, leuk dat je dit even deelt. Nee, maar dat was niet op gerekend, Jan. Dat weet jij niet. Maar het weerbericht was heel slecht. Dus er is weer tegen ons gelogen. Ja, de eerste eikels zijn dus weer gesignaleerd in het bos. Dat is een grapje. Nou, doe maar even dan. Nou, kom buiten. Wacht wel even. Zo. Nou. Ja, hij vindt het zelf heel geestig. Mooi mooi. Ja. Mm. Beschamend. Nee, de kabouter gaat niet verwacht. Dat vind ik nog leuker. Hè. Ja. Nou, nee, we hebben niet door. Gerrit, nou, leuk, dat was achteraf. Maar okay, we kijken graag vooruit. Ja, graag. Het weder voor de aankomende week. Doen we het weersverwachtingen voor het hele jaar? Dat is ook leuk. Nee, Jan, dat kan toch niet? Nee, maar in ieder geval, dat genul over de zwarte kerst, nee, maar de witte kerst is in ieder geval eventjes weer voorbij. He, dat, ja. Nou, kun je ook wel even een tata doen, maar dat is natuurlijk volgens de verwachting verlopen, een groene kerst. Tata? Wat is dat? Moeten we tata? We gaan ook richting de carnaval. Ja, maar wat is dat dan tata? Dan kan je een tata doen. Ja, jullie kunnen wel een keer zeggen, Gerrit, dat had je goed. Oh, Gerrit, dat had je goed. Maar is dat een tata? Dat is een primeur. Is dat ja, ik kom uit de rest, joh. Gerrit had het goed, het was een primeur. Ja. Doe maar even dan. Ja, nee, vind je dat een scoop? Nee, nou ja, op zich niet. Nee, we kunnen het gewoon zeggen. Zo, Mattie. Gerrit! Ja. Je had gelijk. Je had gelijk. Het was geen witte kerst. Wanneer is het trouwens carnaval? Carnaval begint, dat is 15 februari. Kan die kerst hier trouwens nog mee? Met carnaval? Ja, misschien zou ik denken, als we een beetje omkatten in plaats van carnaval op je kind of zoiets. Weet je, witte carnaval? Geen idee, maar... Nou, we hebben toch een mooie carnaval zit van de Chinea. Carnaval op je kind? Nee, carnaval op je kind slaat nergens op. Nee, carnaval. Nee. Nee. Carnaval op je muts. Carnaval op je muts? Nee, al een feestmuts. Mijn feestmuts. Wacht even. Carnaval op je muts. Ik weet het ook niet, ik ben aan het zoeken hier. Ja, nou, ja, je bent aan het zoeken. Ik probeer jouw inkomen een beetje te supplementeren. Nou, ik zou je even wat vertellen. Maar ik heb een carnaval op mijn muts. Slaan dan op een carnaval op mijn muts. Kijk, een witte kerst op je kind. Maar een carnaval op je muts staat echt helemaal nergens op. Oké, sorry. Ik ga erover nadenken. Nee. We hebben nog even. Ja. Nee, maar de chandeerhit is toch ook leuk, want had ik gisteren vorige week met Lange Jan, want toen was kleine Jan was er niet, afgesproken dat die vandaag eventjes helemaal zouden draaien. Is dat zo? Oh, dat kan wel zijn. Is het zo, Kabouter? Nee hoor. Hij zegt dat je liegt. Oh. hebben we nou het weer van aankomende week? Hij was er wel bij, Kabouter, vorige week. Nee, hij heeft de chandeerhit niet bezig. Ah, de chandeerhit is dit. Weten we nou het weer van komende week? Nee, dat weten jullie niet. Maar zeg het dan. Jullie begonnen weer over een of andere hit. Maar het weer is ook wel een hit hoor. Want we zijn toch boven onze stad aan het leven qua temperatuur. En ook sneeuw in geen velden of wegen te bekennen. Wel veel wind vanaf het midden van de week. En begin van de week, dat is nou, op dit moment al temperatuur onder het vriespunt. Tenminste hier in de Achterhoek. In het westen van het land zal het nog meer vallen. Maar dan hebben we morgen ook nog. En later in de week weer temperaturen ruim boven het vriespunt. Met volgende week zaterdag aanstaande 11 graden. Ja, het zal maar wel. Eén ding wat ik weet, dan gaat het regenen. En vanaf woensdag de eerste neerslag. Maar donderdag dan valt er wat regen van. Ah, oh, maar daar heb ik dus echt helemaal gezien in de regen. Nee, hè. Maar daar moet je ook niet naar vragen. Hé Gerrit, luister eens. Ik dacht, die weerspreuken, dat droogt een beetje op, zeg maar, om in de grond te blijven. Mm. Misschien moeten we gewoon een beetje overschakelen aan de algemene boerenwijsheden. Nou, ik weet niet hoor. Ik ben niet zo heel erg van tradities afkappen. Oké. Okay. Jan is niet zo van tradities afkappen. En dat is ook mooi van hem. Jan is een steady man. Die denkt, nou, dus misschien was het slecht idee. Maar Jan houdt niet van vernieuwing. Nee. Nee. Nee, maar als het niet stuk is, waarom zou ik het dan maken? Zo'n man is Jan. Ja, precies. Nou. Ja, en jij bent meer een man die iets heel moois heeft en dat dan weggooit en dan kijken of je iets anders moois kan vinden. Een gras aan de overkant altijd groener, man. Nee, ben ik niet. En jij niet. Nee, ik ben gewoon. En dat leer ik ook van jou. Dat is mooi van dit programma. Ik ben gewoon tevreden. Gewoon persoonlijk schiet je er ook wat mee op. Nee, maar tevreden met wat je hebt en de weerspreuk dat heb ik en daar blijf ik dan gewoon trouw bij. Ja. Dus, Ger, doe maar je weerspreukie. Ja, nou dan zal ik het even een hele makkelijke doen voor de eerste dagen. Ja, doe maar. Iets eenvoudigs. Iets wat we kunnen behappen. Dat het, En dan weet je ook meteen wat voor weer het wordt of niet. Maar heeft januari koude en droge dagen, dan zal het in februari de sneeuw u plagen. Oh, nee. Dit is heel eenvoudig. Nee, maar het... Ja, dat is toch eenvoudig. Dit is wel... Het is wel weer gelul. Nee, want het is nu mooi weer. Dat het is koud en droog. En in februari krijgen we sneeuw. Ja. Nou ja, en als dat niet komt, dan ja, wat? Dan blijft het groen, hè? Ja, dat is wel zo. Maar dan bleek dat... het dus weer gelul te zijn. Ja. Maar dan weten we pas in februari. Dus ja, je hebt gelul een beetje verder. Bellen. Goed. Nou, ouwe pik, ja. Onwijs bedankt. Misschien moet je trouwens voor die weerspreuk even een oproepje doen. Je zit toch zo vaak op de tv daar in het oosten, in de Achterhoek? Ik zal... Nog 50 boeren zijn met 50 mooie spreuken. Dat kan ja, ik doe daar wel even een oproepje via Twitter of zo. Ik zag op Twitter zag jou iets over een mol. Ja. Oké. Okay. Ja, mooi. Heel goed. Top. Nou, Gerrit, bedankt. Onwijs bedankt. Dag. Goed dag. Adieu. Adieu. Oh, yeah. Nou, Jan, volgende week hebben we een mystery guest. Wat ja, zo al te gezellig. Zo betekent als we het weer een week zoeken. Dat we dus niemand hebben. Maar ik beloof dat het bijzonder interessant wordt. Ik wil iedereen die vandaag jarig is en een bijzonder prettige verjaardag wensen. Ja, ik ook. Jou ook een mooi 2015 wensen, Jan. Want dat heb je verdiend. God nog krijg, volgens mij nu een nieuw programma. Dat heet De Nachtkijkers. Ja, nou, dag. Tot volgende week bij Echte Jan. En, want dan zijn we er weer. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Als je dan 87 bent, hè? Ja. En je zit op zo'n soos, kijk je dan nog naar de dames? Ik zei van, mijn ogen zien alles op, maar als ik naar beneden kijk, dan krijg ik tranen in mijn ogen.